NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 31 juli. President Maduro van Venezuela laat honderden oppositiehangers oppakken. Oppositieaanhangers oppakken. Die protesteren omdat ze ervan overtuigd zijn dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. En de leider van Hamas is gedood. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemond. Ismaël Haniyeh, de hoogste leider van Hamas, is gedood in Iran, heeft de militante beweging zelf bekendgemaakt. Ook de Iraanse staatstelevisie meldt dat hij is vermoord in de hoofdstad Teheran. Haniyeh is de politiek leider van Hamas en wordt door Israël beschouwd als de hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen van 7 oktober. Het is nog onduidelijk wie er achter de moordaanslag zit. Vanuit Israël is nog niet gereageerd op dit nieuws. Bij de aanval op een moskee in het Engelse Southport zijn gisteravond 39 agenten gewond geraakt. 27 moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Ze hadden bijvoorbeeld botbreuken of snijwonden. De onlusten braken uit na een waken voor de slachtoffers van de steekpartij in de havenstad, waarbij maandag 3 kinderen werden gedood. Op sociale media gaat rond dat de dader een moslim zou zijn. Daarop trok een menigte naar de moskee. De Britse politie zet daar voorlopig extra agenten in. En de daders zijn waarschijnlijk aanhangers van de extreemrechtse English Defence League. In de Verenigde Staten zijn in 150 jaar tijd zeker 973 inheemse kinderen omgekomen op kostscholen. Het zijn er bijna 2 keer zoveel als in eerdere schattingen. En het vermoeden is dat het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger is, omdat ze niet werden geregistreerd. De eerste Amerikaanse minister van inheemse afkomst had opdracht gegeven tot dit grootschalige onderzoek. Ze vindt dat de regering excuses moet aanbieden. Volgens haar bewijst het onderzoek dat het Amerikaans beleid was om het land van de Native Americans af te pakken en de cultuur te vernietigen. Kinderen werden op de kostscholen bijvoorbeeld geslagen als ze hun eigen taal spraken in plaats van Engels. De triathlon op de Olympische Spelen in Parijs gaat door vandaag. Volgens de organisatie is het water van de Seine schoon genoeg om in te zwemmen. De wedstrijden waren eerder uitgesteld vanwege gebrekkige waterkwaliteit. Er zaten onder meer te veel bacteriën in na de vele regen van afgelopen weekend in Parijs. De vrouwen starten de triathlon zometeen om 8 uur, de mannen om 11:15. Er doen ook 4 Nederlanders mee, 2 bij de mannen en 2 bij de vrouwen. President Maduro van Venezuela laat de politie en het leger patrouilleren om meer ongeregeldheden te voorkomen. Gisteren kwam het in meerdere steden tot botsingen tussen betogers en de politie. Veel Venezolanen zijn woest over de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. De kiescommissie kende Maduro 51% van de stemmen toe, zonder tellingen openbaar te maken. Steeds meer landen roepen Venezuela op om de verkiezingsuitslag alsnog openbaar te maken. De Amerikaanse president Biden en zijn Braziliaanse ambtgenoot Lula deden gezamenlijk zo'n oproep. Het weer, zon en wolken vandaag, 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Daar in het zuiden kan ook een bui vallen, 's middags mogelijk met onweer. Morgen op meer plaatsen kans op een bui, mogelijk met onweer. Verder morgen af en toe zon bij 22 tot 25 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het wordt steeds onrustiger in Venezuela nadat president Maduro daar de verkiezingswinst heeft opgeëist. Er zouden al ruim 700 oppositieaanhangers zijn gearresteerd. En de oppositie wordt ondertussen beschuldigd van het plannen van een staatsgreep. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna is in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Nina, wat merk jij van die onrust? Nou, ik was vandaag bij het VN-gebouw in de hoofdstad hier. En daar wilde de oppositie een brief overhandigen in de hoop dat de VN de regering kan oproepen om openheid van zaken te geven. Er waren echt duizenden aanhangers van de oppositie. Dat was eerst rustig, maar later liep dat uit de hand. Er kwamen rellen, de oproerpolitie kwam, er zijn mensen gearresteerd. En ook op andere plekken was het heel onrustig in het land. Het is niet overal zo. Maar het is bepaalde plekken waar mensen dan echt in opstand komen. En daar ontstaat dan een hele grimmige sfeer. Er is ook nog een bekende oppositieleider is opgepakt. Dat is eigenlijk meer een soort van ontvoering. En die wordt gevangen gehouden. En mensenrechtenorganisaties die zijn heel erg bang dat hij ook gemarteld wordt. Daar waarschuwen ze dus ook voor. Dus ja, het is een hele grimmige sfeer hier. Nou, vertelde jij de afgelopen dagen dat het cruciaal is wat de opstelling van het leger gaat worden. Hoe reageren ze? Ja. Nou, vandaag was er een verklaring van de hoogste legerchef, tevens de minister van Defensie, Padrino López. En die zei heel duidelijk, wij staan nog steeds pal achter Maduro. En hij beschuldigde de oppositie er ook van dat zij een staatsgreep willen plegen. En belangrijke parlementariërs, die dus parlementariërs van de partij van Maduro, die zeiden dat zij willen dat zowel Maria Machado, de oppositieleidster, als de kandidaat Edmundo González gearresteerd worden op basis van het feit dat zij volgens hun voor opruiming zorgen, het destabiliseren van het land. Dus die hebben opgeroepen tot hun arrestatie. De situatie in Venezuela leidt ook tot onrust bij andere landen eromheen. In ieder geval tot bezorgdheid. De Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, komt later vandaag bij elkaar. Wat wordt daarvan verwacht? Ja, dat is hier in deze regio best een sterk orgaan. Daar zitten meer dan 30 landen bij aangesloten. En ook bevriende landen van Venezuela. En ja, de oppositie die hoopt heel erg op steun vanuit het buitenland. He, vanuit de regio, maar ook eigenlijk internationaal. Dus de hoop is dat als die OAS bijeenkomt en misschien met een statement komt of ook gaat aandringen op meer openheid, dat misschien dat Maduro daar misschien naar luistert. Tegelijkertijd is de kans ook klein, want ja, wat kan het buitenland doen? He, ze gaan hier geen invasie natuurlijk plegen, dat gaat niet gebeuren. Dus Maduro is eigenlijk nog steeds sterk, heeft het leger achter zich. En het zal voor de oppositie belangrijk zijn dat ze zoveel mogelijk steun krijgen. Maar of dat ergens toe leidt, misschien toch nog meer sancties. Dat is de vraag. Dat is allemaal nog afwachten. Maar ze gaan het wel proberen. Ja, zo langzamerhand lijkt in ieder geval de hoop die er vlak voor de verkiezingen nog was, toch wel aardig de grond in te worden geboord, hè? Aan de ene kant is dat zo. Tegelijkertijd merk je bij de mensen, wat ik ook merkte vandaag op straat bij dat VN-gebouw, dat de mensen wel heel erg zich ook verenigd voelen met elkaar. En daar ook uit kracht uit putten. En ze zijn ook echt met heel veel. Het zijn echt in het hele land. Je hebt het echt over miljoenen mensen die dus zich bij elkaar verenigd voelen en het gevoel hebben dat deze verkiezingen gestolen zijn. En dat is een toch breed gedragen gevoel. Ik was bijvoorbeeld vandaag ook ergens waar de tv aanstond in een restaurant. Je hebt hier alleen maar staats-tv van de regering, dus je ziet daar niks over op televisie van de oppositie. Maar daar zag ik dat wel. Maar dat was dan een YouTube-kanaal wat was doorgezet. En dan zit het hele personeel te kijken naar wat er gebeurt met de oppositie, de optocht van de oppositie. Dus ja, het wordt breed gedragen, dat merk ik wel. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging het over Israël. Daar werd een legerbasis bestormd door extreemrechtse Israëliërs. Ze zijn woedend dat 9 soldaten zijn gearresteerd voor het mishandelen en verkrachten van Palestijnse gevangenen. Midden-Oosten-deskundige Erwin van Veen vond de actie zeer opmerkelijk. Nou, het is ongekend dat er een militaire basis door burgers bestormd wordt, waaronder ook leden van de Knesset en een minister. En het is natuurlijk nog ongekender dat er geen arrestaties verricht zijn, dat de politie er veel te laat was en dat Netanyahu, de minister-president, een vrij vlak statement uitbrengt in plaats van vierkant achter de Israëlische strijdkrachten te gaan staan. De actie werd dus gesteund door extreemrechtse politici. Volgens Van Veen is het te verklaren dat Netanyahu niet ingrijpt. Het korte antwoord is: Netanyahu is afhankelijk van zijn extreemrechtse coalitiepartners om zijn regering overeind te houden. En zonder het overeind houden van die regering is zijn politieke loopbaan praktisch gegarandeerd voorbij. En hij heeft dus 2 belangrijke doelen: de oorlog zoveel mogelijk uitrekken, zodat hij aan de macht kan blijven, want je vervangt geen premier in oorlogstijd. En daarvoor is het nodig, onder meer, dat hij zijn extreemrechtse vrienden te vriend houdt. Bij Met het oog op morgen was Gerard Dielissen. Hij was ruim 11 jaar algemeen directeur van sportkoepel NOC-NSF. En hij sprak met Wilfried de Jong over de 0 medailles die Nederland tot nu toe heeft gewonnen tijdens de Olympische Spelen. Dat heeft verschillende oorzaken, maar het valt hem wel op dat atleten nu veel afleiding hebben. Op de vorige Spelen in Tokio ging het er door corona anders aan toe. Het waren ook hele serene spelen. En alle atleten waren buitengewoon gefocust op maar één ding. Werden niet afgeleid door familie. Werden niet afgeleid door een koning die langskwam. Werden niet afgeleid door een minister-president. Door allerlei gedoe in het toenmalig Holland-Heinekenhuis. En ik zie dat nu allemaal wel gebeuren. Ondanks de afleiding blijft hij vertrouwen houden in de Nederlandse Olympiërs. Er gaan nog heel veel medailles gewonnen worden door Team NL. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik weet niet of we het record van Tokio gaan verbeteren, 36 medailles. Dat waren mijn laatste spelen, dat wordt wel een hele erge opgave. Maar dat er nog heel veel medailles gewonnen gaan worden, daar ben ik echt wel zeker van. Wie op vakantie gaat naar Zeeland brengt vaak ook een bezoek aan Middelburg. In Nieuwsuur was te horen dat het wel heel erg druk wordt in het Venetië aan de Schelde. Ja, nog is die zich naar Herbert nog schöner, ab Mittag strand. Lekker even shoppen en daarna naar het strand. Shoppen, koffietje drinken, lunchje. Voilà. Het toerisme is belangrijk voor de Zeeuwse hoofdstad, maar de lokale fractie van D66 zit niet te wachten op verdwaalde strandgangers. Wij willen toeristen die naar Middelburg komen voor Middelburg. Die de kwaliteit van Middelburg zien, die kwaliteit van Middelburg zoeken en daarvoor komen. Dus niet alleen maar de slechte weerbestemming van strandgasten, maar komen voor musea, komen voor leuke boutiquejes, komen om van Middelburg te genieten. Want dat kan ook in maart, dat kan ook in oktober. En niet alleen maar in die zomermaanden dat er toch al extreem veel zijn. Ze zoeken hier een kwaliteitstoerist. Bent u dat? Absoluut. Zo niet dan toch. Dat zijn we gewoon. Wat is dat dan? Geen idee, maar wij zijn het. Dat was gisteravond op Radio en TV. Caro Emerald, back it up. Betogers en demonstranten worden in Nederland steeds harder aangepakt door de politie, stellen activisten in de Volkskrant. Activisten en hun advocaten zeggen in de Volkskrant dat een fundament van de democratie onder druk staat. Zeker nu de coalitiepartijen beloven steviger in te grijpen, wordt er volgens de krant gevreesd voor aantasting van het demonstratierecht. Volgens Amnesty worden demonstranten in Nederland bij voorbaat gezien als railschoppers en niet als bezorgde burgers. Maar aan de andere kant zegt een socioloog in de krant, de politie gebruikte in de jaren 80 meer geweld tegen activisten. Aruba zet zich schrap voor een stroom migranten uit Venezuela, schrijft het AD. Veel Venezolanen hebben geen trek in de nieuwe periode onder president Maduro. Hebben we net nog kunnen horen bij correspondent Nina Jurna. En daarom kiezen ze voor het nabijgelegen Aruba. Het eiland neemt volgens het AD maatregelen. De kustwacht van Aruba gaat extra goed controleren op migrantenbootjes. Volgens de VN is Aruba het land dat relatief gezien de meeste migranten ter wereld opvangt. 1 op de 6 mensen is migrant en het zijn bijna altijd Venezolanen. Er wonen er nu al 17.000 op Aruba, die vanwege de slechte economie in Venezuela en het bewind van Maduro zijn gevlucht. Er komt een internationaal onderzoekscentrum naar antisemitisme. Daarover schrijft de Telegraaf. Onderzoekers gaan zich verdiepen in de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Volgens minister Bruins is er overal op de wereld informatie over wat zich heeft afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers gaan dat proberen aan elkaar te koppelen. Historisch onderzoek is een puzzel en het totaalbeeld krijg je pas als je alle puzzelstukjes bij elkaar legt, zegt Bruins over dat nieuwe onderzoekscentrum dat in Amsterdam komt. En over Amsterdam gesproken, de gemeente wil meer doen aan wat het Parool vanochtend een vuilnisprobleem noemt. Er ligt veel zwerfafval in de hoofdstad. Prullenbakken puilen uit. Vorig jaar kreeg de gemeente 61% meer klachten binnen dan in 2022. Nou, ik ben er nog vrij recent geweest. Mij niks opgevallen. Net zo schoon of vies als altijd, zullen we maar zeggen. Maar voor bewoners blijkbaar toch anders. Gisteren nog stond in het Parool een open brief van 38 Amsterdammers. Niet de minste, onder wie Adriaan van Dis. Die schrijven dat ze op een vuilnisbelt leven. Nou, er worden heel veel vuilniszakken bijvoorbeeld leeggehaald voor die blikjes. Ja, dat is inderdaad die statiegeldproblematiek. Ja, dat heb je in meer steden inderdaad. Ja. Maar blijkbaar in Amsterdam hebben ze er nog iets meer last van. Ze zijn in ieder geval meer in actie gekomen. Er komen nu meer veegploegen die vooral het centrum van de stad schoner moeten houden. De gemeente Amsterdam zegt al wel langer bezig te zijn met maatregelen tegen de vuilnis. Maar kaatst de bal ook terug. Inwoners die moeten ook goed gedrag gaan vertonen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het Oekraïense leger trekt zich langzaam terug in het oosten, onder meer omdat het een chronisch gebrek heeft aan manschappen. Daarom is in mei een nieuwe recruteringswet aangenomen. Alle mannen in de militaire leeftijd hebben 2 maanden de tijd gehad om zich bij het ministerie van Defensie te laten registreren. Om te worden opgeroepen als het nodig is. En wie dat niet doet, die is sinds half juli strafbaar. Verslaggever Wessel de Jong ging mee met een militaire patrouille in Kiev. Ik ben naar het recruteringsbureau geweest en heb nieuwe documenten ontvangen om een registratie te vernieuwen. Zegt een man die staat te wachten in de brandende zon bij een bushalte in Kiev. Hij is zojuist aangesproken door een militaire controleur. Dus u hoeft niet in dienst, vraag ik? Mijn broer is gestorven, en ik heb nog een uitzondering. Nee, mijn broer is gesneuveld, dus heb ik uitstel, vertelt hij. Hoe reageren de mannen op u, vraag ik aan controleur Pavlo. En strach is angst. Mensen reageren verschillend, vertelt Pavlo. De een is banger dan de ander. Vluchten of vechten is de reactie van sommigen. Pavlo is soldaat eerste klas en de baas van een team van 4 man. Nog een militair en 2 politieagenten. De soldaat, die wat houterig loopt, doet dit werk bewijzen van revalidatie. In Bakhmut raakte hij in maart 2023 gewond aan beide benen. Door onder andere een mortierscherf. Een man met een spiegelbril staat in de schaduw bij een winkel. Zijn papieren zijn niet in orde. Hij begint dan te snauwen. De soldaat blijft rustig en leest hem de wet voor. Toch weigert de boze man om een oproep voor het leger te ondertekenen. Dat levert hem een boete op van 17.000 grivna's. Omgerekend bijna 400 euro, wat ongeveer een gemiddeld Oekraïens maandsalaris is. Pavlo kan alleen maar hoofdschuddend reageren. Deze man hoeft niet in dienst omdat er iets met zijn arm is. Dat zag ik ook. Hij zou meteen uitstel krijgen, denkt Pavlo. Als ik met ze praat, blijkt dat sommigen mij als de vijand zien. Dus niet de Russen, maar mij, om wie ik ben. Omdat ik een concrete bedreiging voor ze vorm. Dat ben ik niet. Maar er moet wel gediend worden. Dat is nodig. En heel erg hard nodig zelfs. Want er moet aflossing komen. Pavlo met een camouflage bucket hat op wordt fel. Er moeten nieuwe jongens komen om de jongens af te lossen die al 2 jaar voorin zitten. Dat is niet normaal. Als je daar al 2 jaar zit zonder verlof, meent de soldaat. Die werkt voor een van de 10 mobilisatiekantoren in Kiev. Bij dit kantoor staan in alle vroegte tientallen mannen in de rij. In het begin van de oorlog stonden er ook rijen, maar dan van mannen die in dienst wilden. Nu is het precies andersom. De meesten hier komen om uitstel te regelen en vinden dat ze recht hebben op een uitzondering. De meesten willen niks zeggen, behalve een vader met een gehandicapte zoon. Je deelt je online? Het online formulier bood geen uitkomst voor zijn zoon. Daarom staat hij hier. Binnen in het mobilisatiekantoor is het snikheet. Mensen zitten op stoeltjes langs de wand, te wachten, in het halfduister. Taferelen die horen bij de aloude Sovjet-bureaucratie. En bij bureaucratie hoort natuurlijk corruptie. Ik vraag aan Pavlo of hem wel eens geld is aangeboden door mensen die met rust gelaten willen worden. Ja, dat is een paar keer gebeurd. Dat heb ik geweigerd natuurlijk. 1 keer stak een man gewoon rechtstreeks het geld in mijn zak. Toen heb ik de politie erbij gehaald. Maar dat zijn toch uitzonderingen, verzekert Pavlo. Volgens hem is de nieuwe wet effectief. En zou de opkomst nu verdrievoudigd zijn? Een reportage van Wessel de Jong vanuit Kiev. Ruim een maand nadat de inspectie waarschuwde voor een onacceptabel veiligheidsrisico in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, lijkt er nog maar weinig aan de urgente problemen te zijn gedaan. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Eerder deze week is er een Russische queervluchteling zo ernstig mishandeld dat hij in het ziekenhuis in Groningen behandeld moet worden. Laat vandaag woensdagochtend wordt deze asielzoeker geopereerd aan de verwondingen in het gezicht. Sandro Kortekaas is voorzitter van LGTB Asylum Support en staat deze man bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Ja, het is een heel ernstig incident. Juri is een van de 1200 LHBTI asielzoekers die we bijstaan. Queer vluchtelingen in onder andere Ter Apel. Hij is daar geplaatst nu 100 dagen geleden voor zijn nader gehoor bij de IND. Dus eigenlijk tijdelijk. Maar de problemen bij de IND zijn ook groot. Tijdens deze periode heeft hij al meerdere incidenten meegemaakt. En afgelopen vrijdag was er al een doodsbedreiging door de man die hem dus maandagochtend van achteren heeft aangevallen. Dus het COA was al gewaarschuwd voor de situatie, want het speelde eigenlijk al 4 weken lang dat hij geïntimideerd werd en voor faggot werd uitgescholden, bespuugd, maar dus afgelopen vrijdag ook nog eens een keer een doodsbedreiging. Het COA had hem gezegd van ja, daar gaan we maandag wel mee verder en zo worden zaken uitgesteld met dit als resultaat. Dat komen we bijna niet tegen dat iemand zo, zijn gezicht is verbrijzeld. En dat in een omgeving waarin je bescherming moet kunnen krijgen. Ja, want het gezicht verbrijzelt. Hoe is het dan verder met hem? Kijk, hij had bezoek. Dat bezoek mag maar tot 10 uur in de AZC verblijven. Ze heeft even met het bezoek buiten in het veld gestaan. Ging even naar zijn unit om daar een sigaretje te roken. En stond bij de deur. En daar heeft hij een slag op zijn rug gekregen. En daarna is hij heeft nog in een flits kunnen zien wie het was. Is daarna bewusteloos geraakt. Maar zijn jukbeenderen zijn verbrijzeld. Zijn kaak is boven, de onderkaak is op meerdere plaatsen gescheurd. Ooglid gescheurd. En toen ik hem maandagochtend in het ziekenhuis aantrof, toen werd net zijn ooglid gehecht. Maar het is verschrikkelijk, want dit is een hele kwetsbare man die juist voor dit soort geweld uit Rusland gevlucht is. En krijgt het eigenlijk nog wel erger gepresenteerd in Nederland. Ja. Nou heeft de inspectie bevestigd dat het met de veiligheid in Ter Apel inderdaad niet op orde is. Klopt. Dit is dus een voorbeeld van dit is heel erg uit de hand gelopen, maar dit is geen incident. Dit is melding 457 voor dit jaar. Het overgrote deel van meldingen die wij doen aan het COA gaan over Ter Apel. En met name eigenlijk de Kool. Dus dat is de opvanglocatie waar asielzoekers kort verblijven. Afgelopen week hadden we iemand in een rolstoel die door minderjarigen aangevallen werd, seksueel betast. We hebben meldingen gedaan van mensen die bedreigd zijn met een pistool. We doen meldingen van mensen die suïcidaal zijn of zelfs al een suïcidepoging hebben ondernomen. En op al deze meldingen komt niet eens een antwoord. Dat is de situatie in Ter Apel. Ja, wat moet er volgens u gebeuren om de situatie te verbeteren of liever gezegd op te lossen? Dat is moeilijk. De aanmeldperiode is enorm stressvol. En dat zou eigenlijk een periode moeten zijn waarin mensen ook rust wordt aangeboden. Wat wij hebben voorgesteld aan de voormalige staatssecretaris is ook zorg gewoon dat LHBT'ers kwetsbaren direct in de aanmeldperiode uit het systeem worden gehaald zoals het nu gebruikt wordt. Vang deze dat ze eigenlijk apart worden opgevangen? Ja, er is een motie in 2016 aangenomen in de Tweede Kamer. Die houdt in dat op het moment dat er gedocumenteerde incidenten zijn, de veiligheid in geding is. Het COA moet, of de staatssecretaris, dus nu de minister, over moet gaan tot een aparte opvang. En nou ja, met dit kleine interview is het ook een oproep aan de minister en de Tweede Kamer, voer die motie uit. Het COA staat met de rug tegen de muur. Een aparte opvang voor deze meest kwetsbare groep in Nederland die het meest gediscrimineerd wordt, is meer dan noodzakelijk. Dank u wel. Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. Het is 6:58. Koude kermis, dat is de titel van het nieuwe nummer van Merel. En dan denk je meteen aan van een koude kermis thuiskomen. Nou, dat klopt, qua tekst dan, hè. Zo zingt ze onder meer hoe ouder ik word, hoe bozer. Classic Merel dus. Ik dacht dat alles goed zou komen. Dat was me toch beloofd. Met de handen voor mijn ogen waren al mijn dromen groot. Ik leefde lekker in de leugen met mijn roze bril. Slaapkamer paars met geel, aha. Hoe ouder ik word, hoe bozer. Geen schouder die me troost. Geen prinsessen en geen goden. Niemand kust je uit de dood. Het leven is geen spookje met een happy end. Maar een netwerkbom en een coverband. Oh. Het doek is gevallen. Ik zie het draadje aan de zon. Het lijkt allemaal niet groter dan ik zelf verzon. Sneeuwwitje staat te roken naast een huisje van karton. Ik zie door de sterrenhemel het systeemplafond. Het is een koude kermis. Er is geen appeltaart, geen gouden berg. Ik wil huilen, maar ik sta in een polonaise. Met z'n allen naar de maan, niets laten merken. Niets laten merken. Het is een koude kermis. Alles hangt met plakband aan elkaar. En hetgeen waar ik aan vasthield, valt langzaam uit elkaar. Ik zag eerst al in de poppen, nu de poppenkast. En de hand van een man aan die poppen vast. Ach. Het doek is gevallen. Ik zie het draadje aan de zon. Het lijkt allemaal niet groter dan ik zelf verzon. Sneeuwwitje staat te roken naast een huisje van karton. Ik zie door de sterrenhemel het systeemplafond. Het is een koude kermis. Er is geen appeltaart, geen gouden bergen. Ik wil huilen, maar ik sta in de Polonaise. Met z'n allen naar de maan, niets laten merken. Niets laten merken. Het is een koude kermis. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Hamas-leider Ismail Haniyeh is gedood in Iran, heeft de militante beweging zelf bekendgemaakt. Volgens Hamas zit Israël achter de moord op Haniyeh, de politiek leider van Hamas. Hij wordt gezien als hoofdverantwoordelijke voor de aanval op Israël op 7 oktober. Op verschillende plaatsen in Griekenland woeden bosbranden, onder meer op het eiland Evia. 4 dorpen daar zijn geëvacueerd. De sterke wind maakt het vuur onvoorspelbaar. Ook in buurland Bulgarije woeden bosbranden. Daar worden onder meer Franse blusvliegtuigen ingezet. In de Engelse kustplaats Southport, waar maandag zeker 3 kinderen werden gedood bij een mesaanval, heeft een menigte een moskee aangevallen. De dader van de steekpartij zou moslim zijn. En bij de moskee werden stenen gegooid en een politiebus in brand gestoken. 22 agenten raakten gewond, van wie sommigen ernstig. En de triathlon op de Olympische Spelen gaat door vanochtend. Het water van de Seine is nu schoon genoeg om in te zwemmen, zegt de organisatie in Parijs. De wedstrijden waren eerder uitgesteld vanwege de slechte waterkwaliteit. Het weer, zon en wolken vandaag bij 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. In het zuiden kan ook een bui vallen, 's middags mogelijk met onweer. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Morgen bij Human, de tweedok Queerkamp. Ze komen uit alle hoeken van het land samen. De gay en trans jongeren, waaronder Faas, Fano, Jeroen, Finley en Elliot. Ze zijn allemaal anders, hebben een eigen verhaal. Maar ze delen hun verlangen naar vriendschap. Queerkamp, morgen bij Human... om 9:50 op NPO 2. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Taiwan moet een grotere internationale rol krijgen. Dat vinden parlementsleden uit 24 verschillende landen. Zij zijn samen op de jaarlijkse IPAC-conferentie in Taiwan. De parlementariërs, onder wie ook Nederlanders, maken zich zorgen over de steeds agressievere houding van China richting Taiwan. Correspondent Laura Vermeegen is bij die conferentie. Laura, waarom maken parlementariërs uit die 24 verschillende landen zich hier druk om? Ja, zij vinden dat Taiwan onterecht buiten de internationale gemeenschap wordt gehouden. Taiwan is in 1971 uit de Verenigde Naties gezet om plaats te maken voor de Volksrepubliek China. En China houdt ook de Taiwanese buiten de internationale organisaties die bij de VN horen. Denk dan bijvoorbeeld aan de Wereldgezondheidsorganisatie of Interpol. En IPAC, deze alliantie, is een paar jaar geleden opgericht en alleen maar gegroeid. Inmiddels zitten er ook parlementsleden in uit Nederland, wat je zei, maar ook Japan, Kosovo, Paraguay, India, Colombia, Amerika en de Solomon-eilanden, om er een paar te noemen. Het is dus geen kleine groep meer. En zij vinden dat Taiwan buiten de internationale gemeenschap houden een onjuiste Chinese interpretatie is van het internationaal recht en van de geschiedenis. En hoe willen ze daar dan iets aan veranderen? Deze parlementariërs willen druk gaan uitoefenen op hun eigen regeringen om stappen te gaan zetten om, nou ja, op een gegeven moment Taiwan te kunnen gaan erkennen. Maar voor nu dat Taiwan dus ook mee mag doen in internationale organisaties. En praktisch gezien betekent dat dat deze parlementariërs in hun eigen parlementen moties gaan indienen om hun overheden daartoe te bewegen. Dus dat kunnen we ook in Nederland gaan verwachten. Nou zit Taiwan al in deze positie sinds 1971, dus dat is best een tijdje. Waarom spreken ze er nu over? Nou, zonder diplomatieke contacten of spreekrecht in internationale organisaties is het heel erg moeilijk om voor jezelf op te komen. En met de oorlog in Oekraïne zien de Taiwanese hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen horen. En dat kunnen ze nu niet, omdat China dus niet toestaat dat Taiwan dat andere landen met zowel Taiwan als met China diplomatieke betrekkingen onderhouden. China die ziet Taiwan als een afvallige provincie en zegt dus dat zij Taiwan vertegenwoordigen internationaal en met andere landen. Tegelijkertijd zet China ook steeds meer druk op de paar landen die Taiwan nog wel erkennen om Taiwan af te vallen. En dat is ook succesvol, want sinds de DPP, dat is de huidige regering, aan de macht is, hebben al 10 landen hun betrekkingen met Taiwan verbroken en voor China gekozen. Taiwan raakt dus steeds geïsoleerder. Ze hebben alleen nog politieke lichtgewichten als vrienden, zoals Belize of Guatemala, Haiti, Paraguay. En deze conferentie was dus een uitgelegen kans voor de Taiwanese president Lai om met parlementsleden te praten van landen waar hij normaal gesproken helemaal geen toegang toe heeft. Ja, maar China zet er dus een enorme druk op. Kan zo'n plan dan wel slagen? Ja, het is een heel nobel streven, maar China is wel heel erg machtig. Dus zelfs al voor deze conferentie begonnen was, hadden Chinese diplomaten al enkele leden van IPAC opgebeld en bedreigd dat ze niet zouden moeten gaan of anders. Bovendien moeten we ook niet vergeten dat het hier gaat om parlementsleden en niet om regeringsleiders. Bijvoorbeeld in Nederland was er al eerder een vergelijkbare motie aangenomen om Taiwan meer te laten meedoen in de internationale gemeenschap. Dat was toen destijds door Kees van der Staaij en Agnes Mulder van SGP en CDA gedaan. En toen antwoordde het Chinese Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het juridisch lastig ligt, aangezien China zich dus als enige vertegenwoordiger van China beschouwt. Waarom dat dan nu anders zou zijn, dat vroeg ik aan de enige Nederlandse aanwezige op de conferentie, Jan Paternotte van D66. Nee, dat is de lezing van China. Die zeggen, Taiwan hoort daar niet thuis. Maar dat is gebaseerd op zo'n tekst uit 1971... waar Taiwan helemaal niet in staat. En sinds die tijd is Taiwan een democratisch land geworden, een economische grootmacht ook. En is het eigenlijk heel erg raar, en dat zijn steeds meer mensen wel met elkaar eens, dat 24 miljoen mensen gewoon geen vertegenwoordiging binnen de Verenigde Naties hebben. Ja, dat is niet onwaar. Maar er moeten nog wel een stuk meer handen op elkaar komen. En ook van regeringsleiders die namelijk hun economische banden met China op het spel durven te zetten om voor Taiwan te kiezen, om dit te kunnen bereiken. En ja, vooral kleinere en armere landen zullen waarschijnlijk bezwijken onder Chinese druk. Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen. Vapes kunnen indrukwekkende rookwolken produceren, maar wat er precies in die rook zit, dat weet niemand. Omdat het onduidelijk is, kan het dus gebeuren dat vapegebruikers hoge doses nicotine of andere schadelijke stoffen binnenkrijgen. Wouter van Dijken van NOS op 3 is erin gedoken. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, je zou zeggen, het is toch wel bekend wat er in die vape zit. Waarom is dan niet duidelijk wat er in de damp zit? Ja, het is inderdaad wel bekend wat er in die vapes zit, maar eigenlijk niet wat eruit komt. En die vapes die werken met een vloeistof, een e-liquid, en die wordt verwarmd. En bij het verhitten van die vloeistof kunnen door chemische reacties allerlei andere stoffen weer ontstaan. En er kunnen ook stoffen uit de vape zelf vrijkomen, dus uit de apparaten, zoals allerlei zware metalen. En het belangrijkste nog is dat je die vapes ook op verschillende manieren kan afstellen. Dus een fabrikant kan een vape als het ware opvoeren, waardoor de nicotine en andere stoffen die vrijkomen veel meer zijn dan normaal. En zijn daar geen regels voor of zo? Nee, er zijn heel veel regels over vapes. Ze mogen niet online verkocht worden. Je mag ze niet aan minderjarigen verkopen. Er mag geen reclame voor gemaakt worden. Sinds dit jaar is natuurlijk ook het verbod op vapes met een smaakje. En er zijn ook regels over nicotinegehalte van vapes. Dus er mag maar 2 milliliter van die vloeistof in zitten. En daar mag dan 20 milligram per milliliter nicotine in zitten. Maar die rook die er vervolgens uitkomt, daar zijn geen normen voor gesteld. En waarom is dat? Experts vertellen ons dat het best lastig is om zo'n norm vast te stellen, omdat vapes eigenlijk heel variabel zijn. Bij een gewone sigaret weet je Nou ja, mensen roken over het algemeen 1 sigaret. En daar doen ze dan gemiddeld 13 trekjes over. En dat hebben ze allemaal heel precies in kaart gebracht. Maar bij vapes varieert dat veel meer. Sommige mensen nemen af en toe 1 trekje en dan leggen ze dat ding weer weg. Andere mensen die nemen een heleboel trekjes achter elkaar. En dan maar 1 keer per dag of zo. Dus het is een beetje de vraag waar je die norm dan op zou moeten baseren. En omdat ze dat niet weten, is die norm er nog niet. Nee, dan zou je bij wijze van spreken per inhalen of uitstoot, uitblazen moeten doen. En dat is blijkbaar niet te doen. Nee, het is in elk geval nog niet gedaan. Ja, en als er geen normen zijn, dan kun je er ook niet op controleren natuurlijk. Nee, precies. We hebben hier ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over gesproken. Die gaan over het handhaven van al die regels over vapes. En die zeggen, ja, er zijn geen wettelijke normen, dus daar kunnen we niet op controleren. Dus dat testen we ook niet. Nou zijn er best experts die waarschuwen voor vapen en alle schadelijke gevolgen die het kan hebben. Wat zeggen zij erover? Ja, die zien dit ook wel als een probleem, omdat er eigenlijk totaal geen zicht is op wat mensen precies binnenkrijgen. En het zijn natuurlijk vooral veel jongeren die ook vapen tegenwoordig. Ja, je weet eigenlijk niet precies wat zij inademen in die rook, terwijl dat wel echt gevaarlijke stoffen kunnen zijn. Ook de tabaksonderzoeker over gesproken, dat is Esther Kroes van het Trimbos Instituut, en die zei er het volgende over. Bijvoorbeeld een bekend voorbeeld is dat uit het apparaat zelf hele kleine deeltjes zware metalen in de damp terecht kunnen komen. En zware metalen die zijn boven een bepaalde grens zijn die schadelijk voor heel veel orgaansystemen. En zeker ook voor kinderen, voor het opgroeiende brein, kan het daarvoor verstoringen zorgen. Ja, dus het is wel echt een probleem dat er ook geen norm is voor die damp, zegt Kroes. Dat is echt een gemis, want ik denk dat het heel hard nodig is dat we wel bepalen welke e-sigaretten boven een bepaalde norm komen die we dan hebben gesteld. Ja, een norm stellen, maar jij legt net uit dat het best wel lastig is om die te onderzoeken en te bepalen. Dus gaat die er komen? Nou, dat is de vraag. Uiteindelijk is het de overheid die met regels zal moeten komen en die zal moeten bepalen of er een norm komt en waar die dan ligt. Die experts die we spreken zeggen ook, ja, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, we verbieden die vapes überhaupt. We gaan überhaupt geen vapes meer toestaan, dan hoef je ook geen norm te stellen. Maar zolang daar niet door de overheid of vanuit de politiek een beslissing op komt, gebeurt er niks. We hebben hier bij NOS op 3 ook een explainer video over gemaakt, over vapes en hoe die zo groot zijn geworden en de lobby daarachter enzovoort. En die video die verschijnt vanmiddag, dus daar leggen we nog veel meer uit over vapes. Gaan we daar naar kijken. Dankjewel, Wouter van Dijken van NOS op 3. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton Jolene. Op een foto in het AD staat een spaarvarken op ontploffen. Ja, voor op de krant, voor op het AD staat een spaarvarken wat zelfs voor een varken wel een erg dikke buik heeft. En schrijft het AD erbij, we sparen ons weer lekker rijk. Want daar gaat het over. Een recordbedrag van 480 miljard euro op alle spaarrekeningen tezamen. Was gisteren al in het nieuws. De iets hogere rente maakt het volgens een econoom van ING relatief aantrekkelijker om weer te sparen. Maar ook stijgende lonen zijn een oorzaak. En doordat de inflatie wat afneemt, houden we meer geld over. Dat gaat dus naar de spaarrekening. De verwachting is trouwens wel dat de Europese Centrale Bank de rente in het najaar verder verlaagt. De ouders van de Venlose jongeren die gewond raakten door een val van een balkon in hun Spaanse vakantiehuis willen volgens Omroep L1 aangifte doen tegen de eigenaar van dat huis. Dit weekend vielen jongeren in Lloret de Mar toen de balustrade van het balkon afbrak. Drie zijn in het ziekenhuis terechtgekomen. Een van hen met een gebroken ruggenwervel. Die is naar Barcelona gebracht waar hij misschien moet worden geopereerd. Een andere jongen moet een scan ondergaan omdat hij een kneuzing in zijn hoofd heeft. Eerst is de bedoeling dat de jongens goed thuiskomen, zegt een van de ouders tegen L1. En daarna willen ze dus aangifte doen. Een camping in het Brabantse dorp Zeeland verbiedt alle fatbikes op het terrein. Volgens Omroep Brabant omdat het maandag drie keer misging op deze camping, de Heisse Tip. De kinderen die op de fatbike zaten raakten maar licht gewond, gelukkig. Maar de camping is er dus klaar mee. Andere gasten daar vinden een fatbikeverbod een uitstekend plan. Die fatbikes die komen hier met zo'n snelheid langs, dat is gewoon geen doen. Dus, Jij bent hier met een fatbike op de camping? Jazeker, ik ben hier vanuit een bos ben ik hierheen gefietst. En u zegt deze camping, ja, hier op het campingterrein mogen de fatbikes niet meer rijden. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed plan, maar ook met de elektrische steps. Iedereen rijdt die veel te hard overheen en dan gebeuren er ongelukken. En de stepjes moeten ze ook verbieden dus, want die gaan ook veel te hard. Dus. Maar ja, het is in ieder geval wel een stuk rustiger. Hoor ik nou een jongere op een fatbike die zelf zegt dat het een goed plan is dat het verboden wordt? Ja. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor inderdaad, maar ja, zo kan het dus ook op gereageerd worden. En andere jongeren vinden we voor op de Volkskrant. Nou, niet voorop trouwens, pagina 3. Steeds meer jongeren hebben een camper, vaak een omgebouwd bestelbusje. De Volkskrant ging kijken bij het knalgele busje van Frederike van 28 uit Rotterdam. We kijken er van achteren in, de deuren staan open en ja, ze zit daar op haar eigen bed. Helemaal ingericht, een oude bestelbus als camper. Vroeger dacht ze... Zegt ze, dacht ik altijd bij een camper aan pensionado's. Maar dat beeld is voor Frederike wel verdwenen. Vooral het feit dat ze het busje zelf kan inrichten, sprak eraan. Nou, dat heeft ze ook zeker gedaan. Nog wat leuke lampjes opgehangen. Ziet er knus uit. Ziet er echt uit als een knusse kamer inderdaad. Ook belangrijk tegenwoordig voor jongeren al helemaal. De busjes doen het goed op sociale media. Hashtag vanlife. Kunnen we haar ongetwijfeld ook terugvinden. Maar communicatiewetenschapper waarschuwt ook voor de negatieve kanten van een camper. Bijvoorbeeld dat je je soms eenzaam kunt voelen. Ja, dat ligt eraan als je met z'n tweeën gaat. Ja, nou blijkbaar denkt de communicatiewetenschapper dat dat niet past. En een lekke band terwijl je geen internet hebt. Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins. Het is 7:07. Langs de zeedijk in Noord-Friesland wordt vandaag een Duits vliegtuig opgegraven dat er is neergestort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn duizenden vliegtuigen in die tijd neergestort, zowel Duitse als geallieerden. In sommige gevallen liggen er in die vliegtuigwrakken ook nog stoffelijke overschotten van de bemanning. En dat is ook het geval bij het vliegtuig dat vandaag wordt geborgen. Alexander Tuinhout van de stichting Missing Airmen Memorial Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vandaag wordt de eerste van twee vliegtuigen zelfs langs de zeedijk in Noord-Friesland opgegraven. In aanwezigheid van ook van familie van de gecrashte piloot. Is dat bijzonder? Dat is heel bijzonder. Sowieso is het heel bijzonder dat er twee vliegtuigen achter elkaar in één gemeente geborgen gaan worden. De tweede is een Britse Wellington. Maar heel bijzonder is ook dat de nabestaanden van de Duitse piloot, die inderdaad zeer waarschijnlijk nog in deze Messerschmitt aanwezig is, dat die vandaag bij ons zijn om stil te staan bij het overlijden van de piloot, Georg Wilhelm. En dat zijn nabestaanden, maar waarschijnlijk hebben ze hem niet echt gekend, want het is lang geleden. Nee, het betreft hier een zoon uit het tweede huwelijk, weduwe van piloot Wilhelm. Hè, die is na de oorlog weer hertrouwd. Het is wel zo dat hij ook uit zijn eerste huwelijk al een dochter had. Dus op het moment dat hij in Friesland sneuvelde op 21-jarige leeftijd, was hij net vader geworden van een dochtertje. Dat was nog maar 4 maanden oud toen hij hier om het leven kwam. Die erbij is als het ware de stiefzoon? Zo zou je het kunnen uitdrukken, ja. Ja, ja. Uiteraard geboren na zijn dood, maar ja, zo zou je het kunnen zeggen. Met uw stichting zoekt u dus naar die vliegtuigen. Hoe doet u dat? Wij houden ons inderdaad al tientallen jaren bezig met het onderzoek naar de luchtoorlog boven Friesland. Zowel geallieerd als Duits. Leeuwarden had een groot Duits vliegveld. Dus dat is voor ons ook altijd een heel interessant onderzoeksgebied. We doen vooral heel veel bureau-research. Dus we sporen over de hele wereld familieleden op van bemanningsleden van vliegtuigen. En in dit soort bijzondere gevallen, wanneer er een herdenking is of een vliegtuigberging is, ja, dan proberen we die mensen ook naar Friesland te krijgen om dat bij te kunnen wonen. Maar hoe weten jullie ongeveer waar die wrakken liggen? Nou, dat is vaak nog wel bekend uit oude archiefbronnen. Hè. De politie heeft daar vaak wel rapport van opgemaakt, of de Duitsers zelf in dit geval. En in dit geval weten we het heel precies, omdat ongeveer 15 jaar geleden er ook door de luchtmachtbergingsdienst een metaaldetectieonderzoek is uitgevoerd, waarbij de positie van het wrak heel duidelijk vastgesteld kon worden. De Duitsers wisten dus wel ongeveer waar het lag, maar hebben het zelf niet weggehaald. Waarom niet? Nee, dat klopt. Dit vliegtuig was vanaf het vliegveld Leeuwarden onderweg eigenlijk voor een trainingsvlucht op het Noorderleeg bij Hallem. Was een oefenterrein van het vliegveld Leeuwarden ingericht waarop men bommen kon afwerpen, oefenbommen, betonnen bommen, op een aantal scheepsdoelen die daar van hout waren gemaakt. Nou, dit vliegtuig is tijdens zo'n oefening eigenlijk door een besturingsfout naar beneden gestort. Het oefenterrein is buitendijks gebied, dus de grond is daar erg zacht. Het vliegtuig is diep in de bodem doorgeschoten. En ja, normaal werd tijdens de oorlogsjaren werden vliegtuigwrakken door de Duitsers geborgen. Maar in dit geval lag het zo diep en was het niet mogelijk, omdat de put waar dat vliegtuig uit zou moeten komen steeds vol water liep. Dus men had gewoon de technische mogelijkheden daarvoor in 1943 niet. En nu hebben we die wel? Nu hebben we die wel, met dank aan de luchtmachtbergingsdienst en de aannemer die dat uitvoert. En naast technische mogelijkheden spelen ook financiële mogelijkheden een rol. We wisten dat dit wrak daar lag al erg lang. Maar tot 2018 moest een groot deel van de kosten door gemeenten worden gedragen. En die waren daar vaak niet erg draagkrachtig voor. Sinds 2018 kennen we het Nationaal Programma Vliegtuigbergingen. En dat voorziet er eigenlijk in dat de Rijksoverheid voor alle kosten opdraait. En dat schept dan ook mogelijkheden om deze bijzondere bergingen in Friesland uit te kunnen voeren. Ja, dus het is een bijzondere dag. Zeker, zeker. U bent dus, neem ik aan, zelf ook bij. Ik ben er uiteraard zelf bij. Ja, zeker. Wij vergezellen de familie de hele dag. Hebben even een programma voor hen gemaakt. En ja, het hoogtepunt van de dag voor ons, maar zeker ook voor hen, dat is toch even een bezoek aan de bergingslocatie om te kijken wat daar wordt uitgevoerd. In de hoop natuurlijk dat daar vandaag of in de komende dagen ook stoffelijke resten van Georg Wilhelm gevonden gaan worden. Dank u wel, Alexander Tuinhout. Nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Met tijdelijk hoge kortingen op populaire Samsung-toestellen. Nu bijvoorbeeld €120 toestelkorting op de Samsung Galaxy A55. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met ambulancemedewerker Annemiek Valent. Midden in de nacht rukt ze uit voor een ongeluk. Ze herkent de auto. Het dodelijke slachtoffer blijkt haar eigen zoon te zijn. Overleven. Vanavond bij Human om 20:30 op NPO 2. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Hamas-leider Haniyeh is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolgemoed. De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in Iran, heeft de militantenbeweging bekendgemaakt. Ook de Iraanse staatstelevisie meldt dat hij is vermoord in de hoofdstad Teheran. Haniyeh was de politiek leider van Hamas. Hij wordt door Israël beschouwd als de hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen van 7 oktober. Hamas noemt de aanslag op Haniyeh een verraderlijke zionistische aanval, een verwijzing naar Israël. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde werd ook een van Haniyeh's lijfwachten gedood. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is de enige overgebleven democratische kandidaat voor de presidentschap. Tot vannacht konden tegenkandidaten zich melden, maar dat is niet gebeurd. Vanaf morgen tot en met maandag kunnen afgevaardigden van de Democratische Nationale Conventie virtueel stemmen om Harris formeel te kiezen. Als dat is gebeurd, is ze definitief de democratische kandidaat die het op 5 november opneemt tegen de republikein Donald Trump. 39 agenten in de Engelse havenplaats Southport zijn gewond geraakt nadat een grote groep mensen de lokale moskee had bestormd. Ook een politiebus ging in vlammen op. Het gebeurde na een waken voor de slachtoffers van de mesaanval in Southport eergisteren. Een jongen van 17 stak toen 3 meisjes dood tijdens een dansles. En er liggen nog slachtoffers in kritieke toestand in het ziekenhuis. Online gaan de geruchten dat de verdachte van de steekpartij in Southport een asielzoeker en moslim zou zijn. De mensen die de moskee aanvielen in de Britse plaats zouden aanhangers zijn van de extreemrechtse English Defence League. De inflatie is in juli opgelopen tot 3,7%, blijkt uit een snelle raming van het CBS. Dat betekent dat de stijging van de inflatie van de afgelopen maanden doorzet. In mei en juni liep de inflatie ook weer op. Op verschillende plaatsen in Griekenland woeden bosbranden. Brandweermensen op het eiland Evia proberen het vuur weg te houden van bewoond gebied. Inwoners van 4 dorpen zijn geëvacueerd. De sterke wind maakt het vuur onvoorspelbaar. De bosbranden nemen de laatste jaren flink toe door steeds hetere zomers. Sinds mei heeft Griekenland te kampen met honderden branden. Ook in buurland Bulgarije woeden bosbranden. Daar is blussen moeilijk omdat er nog mijnen liggen uit de Koude Oorlog. Door de branden ontploffen die. De triathlon op de Olympische Spelen gaat door vandaag. Het water van de Seine is schoon genoeg om in te zwemmen, zegt de organisatie in Parijs. De wedstrijden waren eerder uitgesteld vanwege een slechte waterkwaliteit. Er zaten onder meer te veel bacteriën in na de vele regen in Parijs het afgelopen weekend. De vrouwen starten de triathlon zometeen om 8:00, de mannen om 11:15. Er doen ook 4 Nederlanders mee, 2 bij de mannen en 2 bij de vrouwen. Het weer zonnig, in het zuiden vaker bewolkt. Daar kan het ook regenen, vanavond en vannacht mogelijk met onweer. Het wordt vandaag van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Morgen op meer plaatsen buien, mogelijk met onweer. En dan 22 tot 25 graden. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Op een oude fiets kun je profiteren. Bij Stella krijg je alleen deze week nog tot wel €800 inruilvoordeel. Iedere fiets is welkom. Dus kom snel naar de Stella inruildagen en fiets weg op een nieuwe e-bike. Stella, slim vooruit. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hij was op bezoek in de Iraanse hoofdstad Teheran, de leider van Hamas, Ismail Haniyeh, en daar is hij vannacht gedood. Sinds de terreuraanval op Israël van 7 oktober zijn meer Hamas-leiders omgebracht. Haniyeh was de hoogste. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, hoe is hij gedood? Is daar al meer over bekend? Nou, er komen nog maar weinig echte details uit Teheran. Mogelijk is hij doodgeschoten samen met een bodyguard. Maar er wordt in Arabische media en door Hamas ook gesproken over een drone- of raketaanval op de plek waar hij verbleef in Teheran. De Iraniërs zeggen in ieder geval te onderzoeken en zo snel mogelijk met een statement te komen. Wat we wel weten is dat Haniyeh in Teheran was voor de inauguratie van de nieuwe Iraanse president. Waarmee hij ook een ontmoeting had. En hij is dus blijkbaar wat langer in Teheran gebleven. En is dan ook al duidelijk, of nou in ieder geval zijn er berichten over wie erachter zou kunnen zitten? Het is nog niet opgeëist. Israël is stil, maar Hamas geeft Israël wel al de schuld. Die kans is er natuurlijk ook. Die is groot dat Israël hierachter zit. Die hebben vaker in Iran aanslagen gepleegd. En na 7 oktober natuurlijk aangegeven al deze Hamas-leiders te willen liquideren in hun missie Hamas volledig uit te schakelen. En hij was dus de hoogste leider. Wie was hij? Haniyeh was de politiek leider van Hamas sinds 2017. Hij komt oorspronkelijk uit Gaza, maar woonde al jaren daarbuiten, voornamelijk in Qatar. Drie van zijn zoons werden in Gaza omgebracht een paar maanden geleden. En hij is eigenlijk het gezicht van Hamas dat vaak naar buiten treedt. Iemand die internationale ontmoetingen heeft op verschillende plekken in de wereld. Hij speelt nu ook een belangrijke rol, speelde moet ik zeggen, bij de onderhandelingen over een staakt het vuren. Die hierdoor natuurlijk zeker nog gecompliceerder zullen worden dan ze al waren. Maar volgens analisten ligt het echte zwaartepunt van Hamas, zeker in Gaza, bij mensen als Yahya Sinwar en Mohammed Deif. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dit een hele grote klap zal zijn. Ja, want je zegt het gezicht van. Dus wat was zijn belang in deze periode van Hamas voor deze beweging? Nou, je zag, hij ging naar Istanbul, hij was actief in Qatar, hij ontmoette verschillende tussenpersonen, zo belangrijk voor de staakt het vuren onderhandelingen. Dus iemand die in tegenstelling tot veel andere Hamas-leiders wel naar buiten trad en wel, natuurlijk niet overal ter wereld, maar kon reizen tussen verschillende hoofdsteden. Dus ja, toch wel een sleutelpersoon als het gaat om de onderhandelingen die natuurlijk al maanden voortduren en zo ontzettend moeizaam gaan. Hoe gaat dit vallen in de regio, de landen hieromheen? Nou, een stevige escalatie. Iedereen wordt hier nu geschokt wakker. Want dit compliceert eigenlijk alles nog veel verder. Gisteravond zagen we hier in Beirut de liquidatie van een belangrijke Hezbollah-leider. Dat kwam al als groot nieuws. En nu dit. Israël raakt dus Beirut en Teheran eigenlijk binnen 24 uur. En laat zien dat ze de Libanese en Iraanse hoofdstad kunnen raken. Belangrijke leiders kunnen liquideren als ze inderdaad achter deze liquidatie in Teheran zaten. En dat zal niet goed vallen. Bovendien is dit een manier waarop Iran bijna gedwongen wordt direct betrokken te raken bij de oorlog. En dat is iets waar natuurlijk al maanden voor gevreesd wordt. De zorg dat verdere regionale escalatie zal gaan gebeuren. Waarbij niet alleen Libanon in het noorden van Israël, maar ook andere landen zoals Iran betrokken zullen raken door een directe inmenging. En Iran wordt natuurlijk gezien als hoofd van het as van verzet, zoals het zo vaak genoemd wordt. Groepen als Hamas, de Houthis in Jemen, Hezbollah hier in Libanon, ook pro-Iraanse groepen in Irak, heel gevaarlijk allemaal. En de komende 24 tot 28 tot 48 uur, die worden cruciaal. We moeten nu afwachten wat de reactie zal worden. En die kan eigenlijk van alle kanten in de regio komen. Ja. Verslaggever Sander van Hoorn, jij volgt ook die oorlog in Gaza voor de NOS. Sander, er wordt meteen naar Israël gewezen. Is er inderdaad een grote kans dat dat klopt? Ja, dat ligt voor de hand vanwege het feit dat Israël, Desi zei het zelf al, meerdere malen heeft gezegd dat ze de Hamas-leiders op de korrel zullen nemen. En vanwege het feit dat Israël ook al eerder betrokken leek te zijn bij liquidaties in Teheran. Een hoge leider bijvoorbeeld van het nucleaire onderzoeksteam. Een van de meest recente moorden die aan Israël wordt toegeschreven. Maar wat we ook weten is dat ze in dit soort gevallen dat niet echt publiekelijk zullen toegeven. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld vanuit Israël wel reacties op X van wat minder belangrijke ministers die niet zeggen wij hebben dit gedaan, maar die wel zeggen de wereld is beter af zonder Ismail Haniyeh. Maar een officiële reactie van bijvoorbeeld het Israëlische leger of de geheime diensten die dan verantwoordelijk zouden zijn voor deze liquidatie, die is er nog niet. En ook niet een officiële reactie bijvoorbeeld van premier Netanyahu. Nee, dus een officiële erkenning dat ze het hebben gedaan, dat hoeven we ook niet te verwachten, zeg jij. Maar hoe dan ook, zet dit de zaken weer op scherp. Horen we ook net weer van Desi, dus bijvoorbeeld voor die onderhandelingen. Is dat iets waar Israël rekening mee houdt of wat ze niet interesseert? Beide natuurlijk wel. Ze zullen er rekening mee houden, over nagedacht hebben. Hetzelfde geldt voor de aanval gisteravond in Beirut. Maar de berekening is dat ze hiermee wel een doel bereiken wat in Israël in elk geval een hoger doel is dan het kalmeren van de situatie, het uitschakelen van belangrijke leiders. En dan moet je ze toch even uit elkaar trekken, hè? Want de aanval gisteravond in Beirut, die is door Israël wel opgeëist en meteen eigenlijk al. En de man daar die gedood is, de hoge Hezbollah-commandant, die werd heel nadrukkelijk in verband gebracht met de beschieting van Mashdod Shams, waarbij 12 kinderen om het leven kwamen. Dat is heel duidelijk een vergelding daarvoor. De aanval in Teheran, als dat inderdaad door Israël gebeurd is, dat is toch veel meer dat lange doel van het uitschakelen van het leiderschap van Hamas, dat Israël natuurlijk doet van vanwege de terreuraanslag op 7 oktober. En die twee dingen die lopen dus min of meer naast elkaar en worden gezien als grote overwinningen. En als daardoor bijvoorbeeld die oorlog wat langer duurt, of als daardoor de onderhandelingen wat lastiger gaan, dat zal in Israël wel opgemerkt worden. Maar het doel van het uitschakelen van het leiderschap van Hamas, daar zal niemand in Israël, denk ik, rouwig om zijn. En wat dat betreft is het dus wel een grote overwinning van premier Netanyahu. Eentje die ook wel goed kon gebruiken natuurlijk. Want het ligt enorm in onder vuur van alle kanten eigenlijk intern. Dus twee van dit soort prominente liquidaties... ja, dat kan hij natuurlijk wel opstrijken vandaag. Ja. En als we kijken naar Gaza, Hamas-leiders zeggen meteen... dit blijft niet zonder gevolgen. Wat kan Hamas doen? Ja, dat is de grote vraag. Ze hebben onlangs nog wel laten zien dat ze ook, terwijl ze zo onder vuur liggen, zich letterlijk onder de grond zitten en vechten met het Israëlisch leger op verschillende plekken in Gaza, dat ze nog altijd in staat zijn om raketten af te schieten op Tel Aviv. Langere afstandsraketten. Dus wat dat betreft denk ik dat ze dat nu ook wel zullen proberen. En voor de rest is het denk ik heel beperkt en symbolisch, maar er zal iets van een reactie komen. Ik denk dat je je veel meer zorgen moet maken, en Daisy had het daar ook al over, over de reactie die ongetwijfeld ook vanuit Hezbollah zal komen. Dat is natuurlijk de vijand die nog altijd veel groter en machtiger is dan Hamas. Eentje waar Israël veel meer rekening mee moet houden. En ondanks het feit dat die liquidatie gisteravond in Beirut een vergelding is voor de dood van 12 kinderen op de bezette Golanhoogte, zal Hezbollah hier ook weer een antwoord op willen formuleren. En bij dat antwoord is het veel belangrijker om te kijken hoe groot is dat? Wat doen ze? Wat zal hun vergelding zijn? Dan moet Israël daar op haar beurt ook weer op reageren. Want dan krijg je die spiraal van geweld die escaleert. En dat is waar in elk geval internationaal niemand op zit te wachten. Dus het antwoord van Hezbollah, dat is er eentje om de komende uren in de gaten te houden. En de mate, de grootte, het doel van dat antwoord, dat zal bepalen hoe dit verder ontwikkelt. Sander, dankjewel. Sander van Hoorn en Daisy Moore. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. En met het oog op morgen aandacht voor de onrust in Venezuela. Zittend president Maduro claimt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, maar volgens zijn tegenstanders heeft hij fraude gepleegd. Venezuela zit al sinds 2015 in een diepe crisis. En daardoor zijn veel Venezolanen gevlucht, onder andere naar Colombia. Sander van Niekerk werkt voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Colombia. En hij vertelt hoe dat land met de vluchtelingenstroom omgaat. Echter, moet ik zeggen, in mijn 5 jaar dat ik hier nu zit... ik heb veel meegemaakt, veel politieke veranderingen... economische veranderingen, veiligheidssituaties. Maar ik denk echt dat Colombia, ondanks die uitdagingen... dat er echt een openheid is, zowel qua gastgemeenschap... maar ook op beleidsniveau. Colombia kan zelfs een soort voorbeeldfunctie hebben... op het gebied van het omgaan met vluchtelingen, vindt Sander van Niekerk. Hoe je niet alleen nogmaals die lasten kunt dragen, maar ook echt... kunt zorgen dat die vluchtelingenstroom en migratiestroom kunnen bijdragen aan de samenleving zelf en aan de economie. Nogmaals, elk land is anders. Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken. Maar ik denk een land als Colombia, die al zelf voldoende uitdagingen heeft, om het even diplomatiek te zeggen, is dat gewoon een hele dappere, een hele genereuze stap geweest. In Studio Parijs waren de trotse hockeyvaders Jacques Brinkman en Ronald Jansen te gast om te praten over hun kinderen die allebei voor het Nederlands team op de Olympische Spelen hockeyen. Jacques' zoon Thierry Brinkman is actief voor de hockeymannen en Jacques vindt het kijken naar zijn zoon spannender dan zelf hockeyen. Je hebt nul invloed, dus je zit op de tribune en je hoopt het allerbeste. Ik heb zo'n bordje om, dan denk ik, ik ben heel rustig, maar je ziet toch langzamerhand die hartslag omhoog. We zitten nu nog in de poolfase, dus dan heb je nog wat escape. Ja. Dus dan is het iets rustiger, maar straks, als die kwartfinale gespeeld wordt, dan ik ben gewoon een fanatieke supporter. En, ja. Heel spannend. Ook de vader van Jibby Jansen, oud-hockeykeeper Ronald Jansen, voelt de spanning voor zijn dochter. Jibby is topscorer bij de hockeyvrouwen. Waar ze die gave vandaan heeft, dat weet Ronald niet. Ja, dat score heeft ze in ieder geval niet van mij. Nee, want jij was keeper. Ik was keeper. Ja, en vroeger zei ik van, ja, je mag best hockeyen, maar niet keepen. Nou, ga lekker rennen, dacht ik bij mezelf, in plaats van in de goal staan. Oh ja. Dus en ze is de corner gaan trainen en uiteindelijk heeft ze 5 keer al weten te scoren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het dodental door modderstromen in Zuid-India is verder opgelopen. Dat meldt de Times of India. Volgens de Times of India zijn er nu zo'n 150 doden geteld na de modderstromen van gisternacht in de zuidelijke deelstaat Kerala. Dat aantal zal vermoedelijk nog verder stijgen, want reddingswerkers zoeken naar mensen die nog worden vermist. Dat zijn er bijna 100. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten dat er in het gebied in India ook nieuwe modderstromen kunnen komen. Het heeft daar de laatste tijd erg veel geregend. De sheriff in de Amerikaanse staat Illinois heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van een zwarte vrouw. Eerder was dat ook bij ons in het nieuws. Die vrouw had zelf de politie gebeld omdat ze dacht dat er een indringer was. Maar ze was verward. Toen de politie was gearriveerd, haalden ze een pan kokend water van het vuur en zei: "Ik straf je in de naam van Jezus." Waarna de vrouw door een agent werd doodgeschoten. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt de sheriff bij ABC 7 Chicago. Call for help and we failed her. That's all she did. That's all she did was call for help. And I'm going to say something right now that I've never said in my career before. That we failed. We did not do our jobs. Ik heb dit nog nooit in mijn carrière gezegd. Al dus de sheriff, we hebben gefaald in ons werk. Zij vroeg om hulp, dat was het enige. En de agent die de zwarte vrouw doodschoot is aangeklaagd voor moord. Op twee Belgische scoutingkampen voor kinderen zijn verboden camera's gevonden. Daarover schrijft de krant De Standaard. Op een kamp in Luik hing een camera op een openluchttoilet. Die camera werd begin deze maand ontdekt en een jongen van 16 van de scoutingclub had die opgehangen. Waarom is nog onduidelijk. In Beringen in het noorden van België hing er eentje in een douche. Die camera werd afgelopen vrijdag gevonden. Alle kinderen van het scoutingkamp zijn meteen opgehaald door hun ouders omdat ze zich niet meer veilig voelden. En de Belgische politie doet onderzoek. En de Franse president Macron heeft voor het staatsbanket ter ere van het bezoek van de Britse koning Charles vorig jaar bijna €475.000 uitgegeven. Blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit een rapport van de Franse Rekenkamer, die het kantoor van Macron waarschuwt dat de uitgaven van het presidentieel paleis te hoog oplopen. Vorig jaar gaf Macron in totaal ruim 125 miljoen uit. Zo'n 8 miljoen meer dan begroot. Maar dan heb je wel wat. In het geval van het staatsbanket voor koning Charles konden de ruim 150 gasten genieten van onder meer krab, kreeft en gevogelte gemarineerd in champagne. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Een hele korte file hoor. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop een kleine 5 minuten extra. Stond namelijk een kapotte auto. Maar het goede nieuws is dat de weg alweer is vrijgegeven. Het NOS Radio 1-journaal. Het is Japan eindelijk gelukt. De historische goudmijn op het eiland Tsaruyama is door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Het heeft wel 14 jaar geduurd voordat de UNESCO de Japanse aanvraag goedkeurde. Zuid-Korea lag al die tijd dwars. Correspondent Anoma van de Veren in Tokio. Anoma, wat maakt die goudmijn zo bijzonder? Het feit dat het zo'n 400 jaar lang actief was. Het is pas in 1989 gesloten en daarmee was het een van de oudste mijnen ter wereld. In de 17e eeuw was het zelfs een van de grootste mijnen ter wereld. Het produceerde honderden kilo's aan goud per jaar, tientallen tonnen aan zilver. Ja, dat werd gebruikt om geld te produceren, maar was bijvoorbeeld ook belangrijk voor de export naar China. En natuurlijk ook een kleine Nederlandse link hier naar de VOC. Die destijds de enige westerse handelspartner in Japan was. En ja, die opbrengsten die werden gebruikt door Japan om zich eeuwenlang relatief goed te isoleren van de rest van de wereld. Moet ik trouwens ook bij zeggen dat het geen prettige mijn was om in te werken. Echt, honderden mensen werkten daar. In de 17e eeuw werd veel met de hand gegraven. Tientallen meters diep met hele nauwe gangetjes. Ik ben zelf in een soortgelijke mijn geweest. Kan je wel vertellen dat ik wel enigszins claustrofobisch werd. Maar ja, ze noemen het een traditionele graafmethode. En dat samen met die lange geschiedenis maakt het nu dus UNESCO werelderfgoed. Maar waarom had Zuid-Korea daar dan zo'n bezwaar tegen dat dat werelderfgoed werd? Om dat uit te leggen moeten we een klein stukje terug in de geschiedenis, een eeuw terug. Zelfs Korea, dat hele schiereiland, dus niet alleen Noord-Korea, maar ook Zuid-Korea zoals we het nu kennen. Dat was tussen 1910 en 1945 een kolonie van Japan. En tijdens deze periode werden honderdduizenden Koreanen als dwangarbeiders ingezet door het Japanse imperiële leger. En dat werd vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog heel erg. Ze werden in bezet China en Korea aan het werk gezet, maar ook in Japan zelf. En ook op Tsaruyama, dus daar zou het gaan om zo'n 1500 Koreanen. Nou ja, Japan weigerde dit jarenlang toe te geven dat daar Koreanen aan het werk werden gezet. Dus er stond ook geen uitleg bij de mijnen of in het museum dat ernaast staat over deze arbeiders. En ja, daar had Zuid-Korea dus bezwaar tegen. Want ja, nu zijn ze dus wel akkoord. Hoe hebben ze het opgelost? Ze zijn elkaar een beetje tegemoet gekomen, om het zo maar te zeggen. Japan gaat nu aangeven dat er Koreaanse arbeiders waren in de mijnen. Gaat ook aangeven dat het best wel zware werkomstandigheden waren. Dat doen ze in dat museum waar ik het net, die ik net noemde. Daar komt een permanente tentoonstelling nu te staan. Japan heeft ook beloofd daar dus een jaarlijkse herdenking te organiseren voor de Koreaanse arbeiders. Bijzondere is wel dat Japan nog steeds weigert om het woord dwangarbeid te gebruiken. Maar ja, omdat er nu wel een uitleg komt waarin Zuid-Korea ook een zegje krijgt, heeft het land dus vooralsnog akkoord gegeven. Dus ja, welke bewoordingen er precies worden gebruikt in het museum straks, dat gaan ze samen beslissen. En ja, zo ontmoeten ze elkaar enigszins in het midden. Ja, en waarom doen ze dat? Waarom heeft Zuid-Korea gezegd van nou, we gaan hier dan toch maar mee akkoord? Ja, ondanks het feit dat ze dus inderdaad niet het woord dwangarbeid in de mond willen nemen hier in Japan. Ja, je moet een beetje uitzoomen. Want zoals dat wel vaker is met dit soort ogenschijnlijk culturele getouwtrek, speelt er een heel groot geopolitiek spel op de achtergrond. En dan hebben we het in dit geval natuurlijk over de toenemende militaire assertiviteit van China. Ja, dat zien Japan en Zuid-Korea als een gezamenlijke dreiging. En daarom proberen de Zuid-Koreaanse president Yoon en de Japanse premier Kishida nu de banden aan te trekken. Dat ging in de laatste 10 jaar namelijk niet zo goed, op zijn zacht gezegd. En dat gebeurt ook nu op dit moment onder behoorlijke druk van de VS. Die wil dat er meer militaire samenwerking is tussen de twee landen. Dus ja, het is een bijzondere ontwikkeling. Vooral ook als je bedenkt dat Japan het nog steeds heel moeilijk vindt om schuld toe te geven als het gaat om het oorlogsverleden. Die zien zichzelf liever als slachtoffer. En ja, daar is dus in Zuid-Korea nog steeds heel veel kritiek op. En ook deze keer met het UNESCO Wereld Erfgoed op Sarojima. Dus ja, het feit dat ze nu akkoord gaan, moet je denk ik vooral zien in dit geopolitieke spel als het toereiken van een olijftak van Zuid-Korea richting Japan. Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. Ook na gisteren nog geen medailles op de Olympische Spelen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar wel een beetje oranje glans? Ja, een prachtige dag gisteren als we daar een beetje doorheen kijken. Het begon natuurlijk weer teleurstellend met de judo. Daar werden ons medaillekansen toegedicht. Met name van Lieshout, maar die faalde toch echt in de eerste ronde. Maar als je dan verder kijkt naar de sporten waar we wat langer over moeten doen om naar de medailles te komen. Bij het zeilen van op Zeeland, de foiler staat bovenaan. Duits en Van Aanholt staan bovenaan. Nou, roeien daar, al die boten doen het op 1 na gisteren echt geweldig wat dat betreft. Beachvolleybal 2 naar de volgende ronde. 3x3 basketbal gewonnen, handbalvrouwen belangrijke zegen, hockeymannen op koers en gisteravond ook nog eerst nog even het kano slalom, halve finale, vrij onverwachte plek en 2 prachtige zwemfinales bereikt door Steenbergen en Corbouw. En als je bekijkt op dat zwemmen, dat enorm brede veld wat er is, we wereldrecordhouders die bijvoorbeeld zich niet kwalificeren voor de finales, een finale plaats met zwemmen en zeker ook op die 100 meter vrij voor Steenbergen, is echt een fenomenale prestatie. En of het tot een medaille zal leiden vanavond, dat is best lastig, ook voor Corbeau. Dat veld is enorm breed, maar het feit dat ze daar staan met de 4e, 5e tijden, dat maakt toch wel ook Olympische sport prachtig. Ook oranje Olympische sport. Ja, precies. Maar er zijn dus allerlei Nederlanders door naar finales en halffinales. Zijn er dan vandaag medaillekansen? Ik heb al voldoende foute voorspellingen in deze rubriek gedaan. Dus 1 gaat het percentage niet meer veranderen. Maar ik ga nu toch voor 100%. We hebben straks de triathlon natuurlijk. We hebben weer judoka's op de mat staan. Sanne van Dijken heeft al eerder Olympische medaille gehaald. Maar die zijn allemaal onzeker. Maar 12:26, dubbel 4 roeien heren. 12:38, dubbel 4 roeien dames. Daar gaan 100% medailles uitkomen. Ja, of er moet iets heel raars gebeuren. Maar daar ga ik helemaal niet van uit. En daar zouden ook wel eens hele mooi gekleurde gouden medailles uit kunnen komen. Niks is zeker natuurlijk, maar met name de dubbel 4 heren zijn toch wel echt een van de grote favorieten. En ook de dames hebben in de voorronde laten zien echt volop mee te doen. Kortom, als je alleen naar medailles wil kijken, je kan er niet meer tegen. Wacht dan tot 12:26 met het aanzetten van je tv. Maar dan ga je op je wenken bediend worden. Doen niet alleen maar Nederlanders mee. Dat hebben we gemerkt, nee. Want anderen hebben de medailles gewonnen tot nu toe. Ja. Waar heb je verder gisteren nog van genoten? Nou, we hadden gezegd de pijlers, hè, zwemmen en atletiek de dag ervoor. Er zijn er meteen mensen die tegen mij zeggen, ben je het andere sporten niet vergeten? Nou, met twee pijlers bouw je natuurlijk geen mooie Olympische brug. Dus al die andere sporten ben ik zeker niet vergeten. En zeker ook niet turnen. Want gisteren was de landenwedstrijd van de vrouwen. En iedereen keek natuurlijk of je het wil of niet naar Simone Biles. De Amerikaanse superster. Het verhaal is bekend. Vorige keer stapte ze uit die landenwedstrijd omdat ze het allemaal niet meer aankon. Maar ze is in volle glorie terug met dat Amerikaanse team natuurlijk. Maar als je haar bijdrage zag, haar vier oefeningen zag, ja, het was echt adembenemend met natuurlijk gelukkig ook nog eens een keer ergens een pasje wat verkeerd ging. Maar buitengewoon hoog niveau. En zij is toch wel echt een superster en haalde die Olympische titel met bijna 6 punten voorsprong binnen op land nummer 2 met de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft was het ook in dat opzicht weer echt volop Olympisch genieten. Met heel veel mensen in die hal die staande ovaties geven, want dat is ook mooi aan turnen. Publiek houdt van hun eigen land, maar houdt ook van mooie sport. En zo moeten we ook kijken. En Simone Biles en de Amerikaanse ploeg maakten dat volledig waar gisteravond. Tom, dankjewel. Ster. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Huh? Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Alleen nog deze week bij Keukenkampioen. Gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 70%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De hoogste leider van Hamas, Ismaël Haniyeh, is gedood in Iran. Dat heeft de militante beweging zelf bekendgemaakt. En volgens Hamas zit Israël achter de moord op Haniyeh, die in Israël wordt gezien als hoofdverantwoordelijke voor de aanval van 7 oktober. Israël zegt dat bij een aanval op de Libanese hoofdstad Beirut een belangrijke commandant van Hezbollah is omgekomen. Die zou achter de aanval hebben gezeten op een groep kinderen en tieners op de door Israël bezette Golanhoogte, waarbij zaterdag 12 doden vielen. In de Engelse kustplaats Southport, waar maandag een mesaanval was waarbij 3 kinderen werden gedood, heeft een menigte een moskee aangevallen. Ze gooiden met stenen en staken een politiebus in brand. 39 agenten raakten gewond, sommigen ernstig. Volgens de politie zijn de relschoppers vermoedelijk aanhangers van de extreemrechtse English Defence League. De inflatie is in juli opgelopen tot 3,7%, blijkt uit een snelle raming door het CBS. Dat betekent dat de stijging van de inflatie van de afgelopen maanden doorzet. In mei en juni liep de inflatie ook al op. En de triathlon op de Olympische Spelen gaat door vanmorgen. Het water van de Seine is nu schoon genoeg om in te zwemmen, zegt de organisatie in Parijs. Eerder werden de wedstrijden uitgesteld vanwege de slechte waterkwaliteit. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, wat voor een dag krijgen we? Ja, een dag die toch zich wat moeilijk laat vatten in een paar woorden. Want de verschillen zijn gewoon heel groot. Het noorden heeft de meeste zon, hoewel ook daar wel sluierwolken overtrekken. En in het midden en zuiden zie je ook wat lager hangende bewolking. En dat heeft te maken met buienrestanten die vanuit Noord-Frankrijk via België onze kant op komen. Maar veel meer dan restanten zijn het voorlopig niet. Misschien in Limburg en Oost-Brabant een klein beetje gedruppel in de ochtend. Maar hoeveelheden stellen wat dat betreft weinig voor. In de namiddag en avond neemt de kans op een onweersbui wel toe in die regio, terwijl in de rest van het land het toch grotendeels droog moet blijven. Nou ja, al die wolken hebben natuurlijk ook zo zijn weerslag op de temperatuur. Het kwik blijft daar in het zuidoosten een tijdje achter, maar uiteindelijk, als de zon een klein gaatje weet te vinden, kan het er nog wel 26 graden worden. Het warmst wordt het in het oosten, in de Achterhoek bijvoorbeeld 27 graden en vlak aan zee zo'n 23 op de thermometers. En wat kunnen we in de dagen hierna verwachten? Nou, die zon met buienactiviteit boven Noord-Frankrijk en België breidt zich iets uit. Dus morgen op meer plaatsen een enkele regen- of onweersbui. Het noorden houdt het morgen waarschijnlijk wel gewoon droog. Wind gaat uit de noordelijke richting waaien. Daarmee in het noorden wel de laagste temperaturen. 21 tot 23 graden wordt het daar, terwijl het in het zuidoosten en midden zo'n 5, 26 graden kan worden. Voor vrijdag staat dan weer een dag met volop zon op het programma. Uiteraard droog dus en zo rond de 25 graden in het land. Zaterdag een buitje, zondag weer meest droog. Dus wat wisselend, maar toch wel redelijk zomers. Marco, dankjewel. Hey autoliefhebber, klaar voor een kleurrijke zomer? Ontdek de nieuwe Fiat 600 Hybrid. 5 deuren en voldoende ruimte en comfort voor het hele gezin. Maar ook stijlvol, genieten en la dolce vita. De meest betaalbare SUV met standaard automaat is er tijdelijk al vanaf €27.990. Boek nu je 600 Hybrid proefrit op fiat.nl en laat je verrassen. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel €20.000. Ga langs bij jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Lekkere duik nemen in een gracht of in een ander stadswater. Dat doen mensen steeds vaker, doordat steden door de klimaatverandering steeds warmer worden. In verschillende gemeenten kijken hoe ze de bewoners tegemoet kunnen komen. Want nu zwemmen ze vaak in feite illegaal en wordt het gedoogd. Zoals bij de Muntsluis, vlak bij het centrum van Utrecht, ziet verslaggever Jeroen de Jager. Eigenlijk heel gek. Hier zijn hekken die met een kettingslot op slot zijn gedaan. Waar iedereen overheen klimt. En waar honderden mensen dus achter die hekken zitten. Ja. Dit is geen officiële zwemlocatie. Wat gaan jullie doen? Ik denk wel dat er een duik wordt genomen, ja. Toch? Jazeker, ja. Verder geen handhaving hier. Ja, dit is echt een typische gedoogplek waar weliswaar waarschuwing staat. Geen officiële zwemlocatie. En iedereen komt hier juist om te zwemmen en verkoeling te zoeken. Maar ik snap dat de gemeente deze borden neerzet. Want het zijn ook hekken. Als een zwemlocatie was, dan zouden ze daar moeten toezien dat het veilig was. En dat zeggen ze zeggen nu van, ja, daar zien we niet op toe. Zijn er voldoende plekken in Utrecht om in het stadswater te zwemmen? Ik denk eigenlijk van niet. Te weinig? Te weinig, ja. Ik denk dat dit de enige plek is die er eigenlijk is. Enig idee wat de kwaliteit van dit water is? Ik denk heel erg slecht. Ik weet dat ik gisteren heb ik hier ook gezwommen en toen roken we eigenlijk allebei een beetje naar benzine. Hey, en de voorzieningen? Want hier zitten toch een paar honderd mensen zo op zo'n dag, denk ik. En ik zie weinig prullenbakken. Heel weinig prullenbakken. Ik weet dat hier iets verderop twee staan, twee of drie, maar daar houdt het al bij op. Voor de rest zijn er ook geen wc's, niks. Plassen doe je in het water? Ongeveer, ja. Ja. Zo, jullie gaan er net vandoor. Lekker gezond. Het was heel gezond. Ja? Heel gezond. Ja. En gezwommen? Ja. Enig idee hoe de waterkwaliteit hier is? Volgens mij niet heel best. En toch doe je het? Ja, het is volgens mij het enige waar je in Utrecht bijna kan zwemmen. Dus, en als het zo warm is, dan moet het wel. Zijn er zo weinig plekken hier om op dit soort dagen gewoon even buiten een plons te nemen? Ja, wel echt weinig, ja. Zou er dan meer moeten komen? Ja, vind ik wel. Iets met zand zou ook fijn zijn. Ja, wat gezellige plekken in Utrecht. Dus dat, ja. Oh, sorry. Gezwommen ook hier? Nee, nog nooit. Want? Dat het een beetje viezig is. Het is geen officiële zwemplek, hè? Nee, klopt. Nee, en het is hier ook vrij lastig uitkomen. Je hebt hier wel trappen dan. Dus je zou hier wel uit kunnen komen, maar hier aan de andere kant. Dan moet je wel toch een beetje klimmen. Maar nee, ja, leuke plek. Moet er zeker meer van komen. Ik zou er heel blij mee zijn. Ik vind het ook erg mooi in de buurt. Dus, maar fijne middag. Ja, ja, jullie ook. En dan zoek je verkoeling. Je duikt niet in het water. Het is bloedheet hier aan de kade. Ja, ik ben wel van plan om hier dadelijk nog een lekkere duik te nemen. Ja, ja. Een verslag van Jeroen de Jager bij de Muntsluis in Utrecht. Karin Nettenbreijers is hoofd stedelijk waterbeheer van de gemeente Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen het. Dus er staan hekken, borden. Toch gaan mensen zwemmen. Wat vindt u daarvan? Ik snap het heel goed. Want het is heerlijk om met dit warme weer een duik te kunnen nemen. Maar het is geen officieel zwemwater. Want waarom mag je er niet zwemmen? Omdat de plek, zoals de geïnterviewde ook al zeggen, niet voldoende veilig is, anders dat wij dat niet kunnen garanderen. Maar wat is er zo onveilig aan? Nou, het gaat om de waterkwaliteit uiteraard, waarin gezwemmen wordt. En die moet gecontroleerd worden. Daarvoor hebben we naar Europese richtlijnen ook wel wateren rondom Utrecht die daar wel aan voldoen. En daar verwijzen we de zwemmers ook naartoe. Dat staat ook op de borden. Dit soort plekken zijn niet op ingericht, zoals de geïnterviewden ook zeggen. Je kunt moeilijk uit het water komen. Er zijn geen toiletten, er zijn geen prullenbakken. En dan hebben we het nog niet eens over de aan- en afvoerwegen. Want als er echt heel veel mensen komen en ze zouden allemaal per fiets of scooter komen, deelscooter, dan krijg je daar ook een ophoping van parkeerproblemen. Kijkt u wel in de stad naar plekken waarvan u denkt, nou, hier zou dat wel kunnen. Misschien moeten we daar iets mee? Zeker, ja. Want dat zou ik zeggen dat er wel een behoefte is voor onze bewoners en recreanten om te kunnen zwemmen in open water in de stad. Dat zien wij ook zeker. En daarover zijn we dus wel in gesprek en een onderzoek aan het starten om dat mogelijk te maken. Maar zoals ik zojuist al aangaf, is dat best wel complex om dat goed in te regelen. Want aan wat voor plekken denkt u dan? Nou, plekken die inderdaad populair zijn om te zwemmen, waar mensen makkelijk naartoe kunnen gaan. Maar bijvoorbeeld de kwaliteit van het water, dat is al heel lastig te beheersen. Zeker, ja. Ja, water kent letterlijk geen grenzen. Dus als je doorstromend water hebt, moet je kijken wat erin komt en wat eruit gaat. En wat de weersomstandigheden zijn, voortdurend. En nou, daar moeten ook nog allemaal afspraken over gemaakt worden, hoe je dat dan gaat meten. En wanneer het dan niet goed is, dat je dat dan ook kenbaar kunt maken? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Er wordt niet op gehandhaafd. Waarom is dat? Omdat we er simpelweg de capaciteit niet voor hebben. Het gaat om een heel groot. We hebben vrij veel water in Utrecht, net zoals andere steden. En we hebben uiteraard wel toezicht en handhaving. En dat gebeurt er zeker in de stad. En als we dat ook nog op deze plekken moeten doen, daar hebben we nu niet voldoende capaciteit voor. U kijkt dus wel naar nieuwe zwemplekken in Utrecht om het echt wat beter in te richten. Zouden die dan volgend jaar zomer kunnen zijn? Ik zou het echt heel graag willen, maar ik kan daar nog geen toezegging op doen. Want dat onderzoek dat vergt heel veel en het inrichten ook? Ja, absoluut. Ja. En daar is ook uiteraard weer een investering bij gemoeid. En daar moeten we ook gewoon goede afwegingen maken. Dank u wel. Karin Nettenbreijers, hoofdstedelijk waterbeheer van de gemeente Utrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Ja, we hadden het over zwemwater dat in een stad ineens niet meer schoon genoeg is. Daar weten ze in Parijs alles van, Jan-Kees van der Kun. Nee hoor, het is hartstikke schoon. Ja, in de nu Seine. Wel. We kunnen zwemmen. Ja. De Seine, inderdaad, schoon genoeg. Dus de triathlon gaat door, hè? Zo is het. Maar net, het was bij de metingen die zijn verricht gisteravond en waarvan de uitslagen vannacht rond 3:00 binnenkwamen, schoon genoeg. Het voldeed aan de eisen. En dus kan de triathlon gewoon van start gaan met het zwemmen dus erbij in de Seine. Ik moet er wel bij zeggen dat het sindsdien is gaan regenen. Niet keihard, maar het druppelt nog steeds wel hier. En bij regen dan overstromen de putten, dan overstroomt het riool. Dan komt er weer wat viezigheid in de Seine. Ik geloof niet dat iemand daar heel erg mee zit. Het is nu eenmaal zoals het is. Die atleten die bereiden zich voor zijn op dit moment bezig met de warming-up. Want om 8:00 dan begint de wedstrijd al voor de vrouwen. En zijn ze blij? Want ja, het dreigde zelfs even een duathlon te worden. Oftewel dat het zwemonderdeel helemaal geschrapt ging worden. Ja, daar zou je eigenlijk niet aan moeten denken, toch? Er zullen heus wel een paar atleten gedacht hebben van, nou, ik ben goed in fietsen. Mijn specialiteit is misschien wel het lopen en het zwemmen. Ja, daar moet ik volgen. Misschien dat die gedacht hebben. Met mijn medaillekansen, die nemen toe als het zwemmen wordt geschrapt. Maar de meesten, die willen natuurlijk gewoon een triathlon doen. Want dat is de sport waar ze zich al jarenlang mee bezighouden en waar ze zich op voorbereiden. Zoals ze zich geplaatst hebben voor de Spelen. Dus ze zijn maar wat blij allemaal dat het toch door kan gaan. En ja, dat het in de Seine moet, dat wisten ze ook al wel een tijdje. Dus laat maar komen. Maar dat dit nou zo de hele tijd bleef hangen van ja, nee, ja, nee. Is dat nog veel voor veel onrust gezorgd? Ja, kijk, atleten zeggen ook, wij doen de dingen waar wij invloed op hebben en waar we geen invloed op hebben, dat moeten we parkeren en overlaten aan de mensen om ons heen. De staf, NOC en NSF, hè, als het om de Nederlandse atleten gaat. Dus die zullen zich er heel erg druk over hebben gemaakt en achter de schermen allerlei inspanningen hebben verricht om duidelijkheid te creëren, om duidelijkheid te vragen. De atleten zelf die hebben een voorbereiding. En voor de vrouwen geldt, die wisten al heel lang dat het vandaag moest gebeuren. Dus die hebben die voorbereiding eigenlijk nauwelijks hoeven aanpassen. Ze moesten alleen toen de wekker ging vanochtend eventjes op hun telefoon hebben ze moeten kijken om te zien of het vandaag ging gebeuren. Nou, dat is dus het geval. Die voorbereiding is niet veranderd. Ja, voor de mannen is dat wel iets anders. Die zouden eigenlijk gisterochtend van start moeten gaan. Het wordt een dag later. Dan moet je met je voeding toch wel iets omgooien. Bovendien zijn ze wat later op de dag aan de beurt. Ze starten om 10:45 in plaats van om 8:00. Dat is toch ook weer iets anders. Dan is het warmer. Dan moet je daar ook weer rekening mee houden. Dus dan is het de vraag wie gaat daar het beste mee om. Dat hoort ook bij de Olympische Spelen. Schakelen als het moet en flexibel zijn. Eens kijken straks wie dat het beste kan. Ja, er zijn een paar Nederlanders die meedoen. Bij de vrouwen Maya Kingma en Rochelle Klamer. Maken ze enige kans? Nou, ja, kans op medailles wil je dan weten. Dat wordt een lastig verhaal. Dat is nu eenmaal wel zo. Rachel Klamer werd 3 jaar geleden in Tokio vierde. Dat was heel knap. Toen zat ze een minuutje verwijderd van de medailles. Ze zegt zelf ook dat dit haar bonusspelen zijn. Het is inmiddels 33 jaar. Heeft ook wel wat zware jaren achter de rug. Nou, tussen de regels door hoor je genoeg. Die gaat haar prestatie van 3 jaar geleden niet verbeteren. En voor Maya Kingma is het weer een heel ander verhaal. Die heeft wat blessureleed gehad. En voor haar, dat is toch misschien ook wel gek, zijn de Spelen niet het ultieme. Dat is voor heel veel sporters wel zo. Maar zij vond het, en ik quote haar nu eventjes, 3 jaar geleden in Tokio de kutste weken van mijn leven. Ze had er niet heel veel plezier en voldoening uit. Zij kijkt meer naar andere wedstrijden. En natuurlijk wil ze hier presteren. Maar ik geloof niet dat ze in top... Nou ja, topvorm is ze natuurlijk wel. Maar laat ik het zo zeggen, met die blessures die ze gehad heeft en de aanloop die niet ideaal was, verwachten we van haar misschien toch ook geen topprestatie. Het zou fijn zijn als ze deze woorden kan logenstraffen natuurlijk. En bij de mannen? Bij de mannen hebben we met Richard Murray, een Zuid-Afrikaan die sinds een paar weken een Nederlands paspoort heeft. Hij is de man van Rachel Klamer en het duurde even voordat ze in Zuid-Afrika alle papieren op orde hadden en dat hij dus ook voor Nederland mocht uitkomen hier op de Spelen. Ook hij is een keer vierde geworden. Ook hij zal die prestatie vermoedelijk niet gaan verbeteren. En met Mitch Kolkman hebben we een jong talent die wie weet ook wel een knappe prestatie neer kan zetten. En van daaruit de komende jaren beter kan gaan worden. Met andere woorden, die medaillestand van Nederland, die staat op 0-0-0. Ja. En die gaat bij triathlon geen verandering daarin brengen. Ze wilden niet voor niks in de scène zwemmen zo graag. De organisatie laten zwemmen. Want het decor is prachtig vandaag, hè? Ja, ik begrijp het wel. Ja, ik weet dat er heel wat gedoe om was. En of het nou echt een goed idee was gezien alle ellende, daar kan je altijd nog over twisten. Maar nu we hier zo zitten en het zo waar begint op te klaren, zo'n kwartiertje voor de start. Het is prachtig hoor. De zon komt op, hier ook in Parijs. En dan kijk je uit over de Seine. En waar je ook kijkt, welke kant je ook op kijkt, je ziet die prachtige... nu moet ik me eventjes op architectonisch gebied... ik denk 19e eeuwse, nog wel oudere gebouwen. Het zijn alleen maar museumstukken hier. De binnenstad van Parijs. Best een oude stad, hè? Best een oude stad. Ja, nee, dit zijn hier allemaal... eens even kijken, wat zie ik hier? De Les Invalides zien we. We zien het Musée d'Orsay. Eens even kijken in de verte. De Eiffeltoren, ja. En nog wat gebouwen die voor de wereldtentoonstelling. Ja, precies. Zo zijn er heel wat gebouwen voor de wereldtentoonstelling gemaakt. En daar doelde ik natuurlijk op. Het is een en al historie. En dat komt hier samen. Het is een prachtig plaatje. Dat is het absoluut. Jan Kees van der Kun, we horen jou straks na 8:00. In Duivendrecht hebben de campinggasten helemaal geen last van de zon vandaag. Last van de zon? Enfin, horen we bij AT5. Ja, die mensen heb je dus blijkbaar. De Amsterdamse stadszender ging op bezoek bij een binnencamping. Die mensen zitten in een loods in Duivendrecht in hun caravan of tentje. Buitenlandse gasten die het ideaal vinden. Het weer buiten gooit nooit roet in het eten. Niet als het regent en niet als het heet is. It's a good idea. Yeah, we are independent for the weather. And well, because when it's rainy outside, we are safe here. The weather is very good this time. And we have here climatic. It's not so hot. We hebben airco, dus het is niet zo heet, zegt en ik vermoed Duitser van die de binnencamping bezoekt. Ja, ik heb ook plaatjes gezien, die zitten daar dan dus in kunstgras. Ja, ieder zijn heug en meug, zullen we zeggen. Ja, precies. Ja, je vraagt zich af, waarom kampeer je ook alweer? Ja. Mocht je nog een buitenlandse vakantiebestemming zoeken, volgens het AD beter niet naar Hindburn in Engeland. Duizenden zeemeeuwen zijn daar de baas. Ze hebben van een nabijgelegen vuilnisbelt een vaste broedplaats gemaakt. En het grootste probleem volgens een inwoner: vogelpoep op de auto's, de huizen en de was. Pooping on people's cars, they're pooping on people's homes and driveways, they're pooping on washing. You can't sit out in your garden because of the poop. Ja, daar in Hindburn gaan ze niet meer voor hun plezier in de tuin zitten. Daar ga je ook niet kamperen dan. Nee, daar ga je wel weer liever binnen kamperen, denk ik. En deze inwoner heeft op Facebook een actiepagina gemaakt om gefrustreerde bewoners te verenigen en de gemeente te vragen en de eigenaar van de vuilnisbelt wat aan die vogeloverlast te doen. Dan toch maar misschien weer een vakantie in eigen land. Het weer is er dus naar en daar steken ook veel mensen de barbecue aan. Eindelijk na al die regen, zeggen de op dit moment goed verkopende slagers tegen Omroep Brabant. De omroep wil nog wel even weten wat er dit jaar het meest over de toonbank gaat. Ik heb nou lamsrekjes en deze Spaans gemarineerde kippetjes. Die zijn ook heel lekker. Een runderhamburger met sambal, knoflook, mosterd en een uitje. Die lopen heel erg goed. En daarnaast altijd gewoon de kipsatéetjes en de souvlaki-spiezen lopen heel goed. Varkenshaas met een Griekse marinade. Ik denk, nu moeten we het gaan doen. Nu is het eindelijk mooi weer. Het was verschrikkelijk afgelopen maanden, maar nu is het weer lekker. Dus we kunnen hier lekker wat vlees halen. Moet ik nog wel even voor alle vegetariërs onder mijn vrienden zeggen dat je ook heerlijke aubergine op de barbecue kan leggen. Anders krijg ik heel veel problemen, denk ik, bij al die vrienden. Barbecuen en de zomer vormen een logische combi. Maar dat geldt niet voor, daar zijn ze alweer, de pepernoten. Die liggen in Groningen alweer in de winkel. RTV Noord probeert de kruidnoten, want dat zijn het eigenlijk, te slijten aan voorbijgangers in de brandende zon. Ik vind het nu al heel vroeg. Nee, maar het hoort ook niet bij deze tijd, hè? Toch? Het wordt elk jaar wel eerder, maar het is nu wel heel vroeg. Ik heb net, dit is mijn eerste of tweede vakantiedag. Ja, het smaakt eigenlijk altijd wel goed. Maar ja, doe het dan het hele jaar. U heeft er zin in. Nou, ik lust wel een paar jaar. Ja, jij zat te knikken bij die mevrouw, zegt doe het hele jaar maar. Ja, als je nou zo vroeg in de winkel gaat leggen, laat ze dan maar gewoon liggen, zou ik zeggen. Ja, als je gewoon heel vroeg doet, dan heb je nu al in december de pepernoten van het jaar erop. Dan wordt het steeds vroeger. Hoe dan ook, Groningse winkels adverteren ook in de zomer gewoon schaamteloos met de kruidnoten. Met als advies, neem ze lekker mee op vakantie. Stranger I Once Knew van Ilse de Lange. Twee voormalig hoge commandanten van het leger die het theater ingaan. Dat zou je misschien niet meteen bedenken, maar het is wel wat Peter van Uhm en Marten Kruijf doen. Afgelopen jaar hebben ze een paar proefvoorstellingen gedaan en dat leidt er nu toe dat ze een heel seizoen op de planken gaan staan. Veldheren Live, vanaf september tot en met mei volgend jaar. Marten Kruijf, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, bij theater denk je aan misschien aan een avondje ontspannen, cabaret, mooie muziek, een theaterstuk. Wat gaan twee militairen daar doen? Ja, wij ook hoor, overigens. Dus wij begonnen met de podcast een jaar na de oorlog in Oekraïne. Podcast Veldheren. En binnen een maand hadden we 350.000 mensen die in een maand luisteren. Dachten we, wauw, wat is dit allemaal? En toen zei iemand, ja joh, dat kan ook wel in het theater. Ga er maar staan en vertel maar een verhaal over de oorlog. Wat oorlog is en wat oorlog met jullie heeft gedaan, hoe intens oorlog is en hoe je oorlog moet voorkomen. Nou, dat zijn we gaan doen afgelopen jaar. Meer dan 20 keer gedaan. En ja, nu gaan we nog een seizoen. Dus het verbaast ons ook. Maar we komen overal, van Amsterdam, Rotterdam, noem maar op. Bizar veel vraag. Ga er maar staan en doe je verhaal. Dat klinkt heel simpel. Maar hoe ziet die avond eruit? Ja, dat is natuurlijk niet. Kijk, wat wij doen anders dan het duiden op televisie of in de radio is meer het persoonlijke verhaal vertellen. Peter vertelt een persoonlijk verhaal natuurlijk wat hem is overkomen als commandant der strijdkrachten met zijn zoon. Ik vertel een verhaal over wat mij in Afghanistan is overkomen een jaar lang met elke dag doden en gewonden. En wat dat met je doet en hoe oorlog is en hoe onbeschrijfelijk leed oorlog kan toebrengen. En dat proberen we te delen met de zaal en eigenlijk vragen we de zaal, wat kunnen wij er met z'n allen aan doen? Wat is je morele kompas om dat te voorkomen? Hoe ga je daarmee om? Dus best wel een zwaar verhaal. Maar ja, we hebben ook 40 jaar ervaring met de meest rare, leuke verhalen ook. Dus die gooien we er ook in. Het is een verhaal met luim, maar vooral ook ernst. Ja, en ook waarom jullie het zijn gaan doen? Ja, omdat we gewoon zien dat er vraag naar is. Wij merken elke keer in zo'n zaal dat een heleboel. Wat ik bedoel is waarom jullie het hebben gekozen voor een carrière als militair. Ja, dat komt er ook zeker in. Peter die gaat in op het verhaal van zijn vader in de Tweede Wereldoorlog, die een karabijn had die de overkant van de rivier niet eens kon halen. Ik ga in op de geschiedenis van mijn ouders, van mijn vader, die 3 jaar dwangarbeider is geweest in Duitsland. En dat geef je door. Hè? Generaties geven dingen door aan hun kinderen. Dus wij zijn gewoon groot geworden met oorlog. En vooral met het beeld dat oorlog nooit meer mag. Maar dat je ook nooit kwetsbaar moet zijn. Anders krijg je juist oorlog. Dat is het beeld wat wij beide, denk ik, hebben. En ook delen in het theater. Nou, als je zegt oorlog mag nooit meer, dan kun je ook de andere kant op gaan als vredesactivist. Maar ja, zeker. Peter van Uhm. Nou, ja. De andere keuze is het leger ingaan, dus blijkbaar. Ja, dat zijn we ook, denk ik, duidelijk. Ik denk dat veel mensen die in dienst zitten, dat die eigenlijk heel pacifistisch zijn. Als je hebt meegemaakt wat oorlog brengt, en dan kun je eigenlijk een keuze maken als je kwaad op je af ziet komen. Ja, keer ik me daarvan af en kijk ik de andere kant op? Of doe je wat? Hè? Bestrijd je de macht van het kwade met de kracht van het goede? Hè? Als wij niets doen, wie dan? Soldaat van Oranje. Ja. En wij hebben gekozen om wel iets te doen. En niet de andere kant op te kijken. En dat doen we ook in navolging en in ere van de mensen die de keuze hebben gemaakt om ons weer te bevrijden in de Tweede Wereldoorlog. Dus daar zit wel een verband tussen. Er zijn dus al een paar proefvoorstellingen geweest waar mensen heel goed op reageerden. Wat was zo'n reactie waarvan jullie dachten, kijk, we moeten dit doen, we moeten hiermee door? Nou, we stonden in de oude Luxor in Rotterdam helemaal vol. En er was een jongen van 12 en die stelde ons een vraag over oorlog. En die was bang dat er oorlog zou komen en waarom wij dienden. En waarom het zo belangrijk is om op 4 mei even te herdenken wat er allemaal is gebeurd. En na afloop kwam hij naar ons toe en zei hij, weet je, ik ga naar mijn meester toe en ik vraag of we met de hele klas op 4 mei naar de Dam kunnen. Want nou begrijp ik pas waarom wij er staan en waarom het zo van belang is dat we weten dat we niet alleen herdenken, maar dat 4 mei ook een teken is om wat betekent dat voor ons in ons dagelijks handelen. Ah, dat vond ik wel heel mooi. En vandaar het theater in met Veldheren Live.

Op sociale media gaat rond dat de 17-jarige dader een moslim zou zijn. En daarop trok een menigte naar de moskee in Southport. De Britse politie zet bij de moskee voorlopig extra agenten in. De daders bij de moskee waren waarschijnlijk aanhangers van de extreemrechtse English Defence League. De triathlon op de Olympische Spelen gaat vanochtend alsnog door. De wedstrijd van de vrouwen is net begonnen. Het water van de Seine in Parijs is nu schoon genoeg om in te zwemmen, zegt de organisatie. De wedstrijden waren eerder uitgesteld vanwege de slechte waterkwaliteit. Een stiefzoon van een Duitse piloot uit de Tweede Wereldoorlog is vandaag in het noorden van Friesland. Daar beginnen bergers met het opgraven van een neergestort toestel waar de stoffelijke resten van de Duitse piloot nog in zitten. De Messerschmitt ligt in de gemeente Noord-East Friesland. Het opgraven is een ingewikkelde klus waarbij verschillende partijen samenwerken. Er wordt ook nog een ander vliegtuig uitgegraven, een Wellington. Dat vliegtuig ligt in een zeedijk en daarom moet er onder meer een tijdelijke waterkering worden gemaakt. Het weer zonnig, maar in het zuiden vaker bewolkt. Daar kan ook wat regen vallen, vanavond en vannacht mogelijk met onweer. Het wordt vandaag van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Morgen op meer plekken in het land buien, mogelijk met onweer. En morgen wordt het 22 tot 25 graden. Ster. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De politieke leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is vannacht in Iran gedood. Hij is de belangrijkste Hamas-leider die is omgebracht sinds de terreuraanval op Israël van 7 oktober. Verslaggever Sander van Hoorn volgt de oorlog in Gaza voor de NOS. Sander, is dit nou een grote klap voor Hamas? Ja, zeker. Een symbolische klap. Een politiek leider die is geliquideerd. De Israëlische regering zei dat dat een van de doelen is en dat ze niet zullen nalaten om dat doel te bereiken. Officiëler dan dat ga je trouwens voorlopig niet krijgen, want Israël officieel reageert hier nog steeds niet op. Maar Ismail Haniyeh, zeker de belangrijke figuur buiten Gaza van Hamas. In Gaza heb je natuurlijk nog andere leiders. Er is ook altijd wel een beetje de vraag wie nou echt de lakens uitdeelt, wie nou echt de besluiten neemt. Maar Haniyeh die heeft lang in Gaza geleefd, maar leefde de laatste tijd in Qatar. En was als zodanig de benaderbare en de openbaar opererende leider van Hamas. En dus een duidelijk gezicht en dus een grote klap. Meneer Oostkorrespondent Daisy Moore, Daisy is bekend hoe hij is gedood. Nee, daarover is nog veel onduidelijk. Er komen op dit moment nog maar weinig details uit Teheran. We horen dat hij mogelijk is doodgeschoten, maar er wordt ook gesproken over een drone- of raketaanval. Maar de Iraniërs zeggen het te onderzoeken, zijn samengekomen voor een vergadering en zullen zo snel mogelijk met een statement komen. Dus we wachten af, maar ja, dat dit gedaan is in Teheran, is op zichzelf al heel opmerkelijk. Ja, Sander, en er wordt meteen al wel naar Israël gewezen. Is dat logisch? Ja, dat is logisch, omdat Israël al eerder in Teheran liquidaties heeft uitgevoerd, of in elk geval daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. Bijvoorbeeld een hoge wetenschapper betrokken bij het Iraanse nucleaire programma tijd geleden. Dus wat dat betreft is het niet zonder precedent. En het is ook heel nadrukkelijk een van de doelen van de Israëlische regering om de kopstukken van Hamas uit te schakelen. Dus waarschijnlijk zullen ze de gelegenheid gezien hebben en gegrepen hebben. Het gebeurde in Iran. Hamas is Iran's grote belangrijke bondgenoot van Hamas. Hoe gaat Iran reageren? Ja, dat is inderdaad de vraag. Zullen ze zich gedwongen voelen zich direct te gaan mengen in de oorlog? Want ja, dit zullen ze niet pikken. De afgelopen maanden zijn er steeds grotere zorgen geweest natuurlijk voor verdere regionale escalatie. De directe inmenging van Iran. Zullen ze dit als uitnodiging zien om dat te gaan doen? Of zullen ze andere inzetten, hun pionnen in de regio? Denk aan de Houthis in Jemen, Hezbollah hier in Libanon, groepen in Irak, maar heel gevaarlijk allemaal. Dus zeker een stevige escalatie. Maar we zullen de komende uren, dagen moeten zien wat hun reactie zal zijn. Maar zeker een blamage voor Teheran dat dit daar kan gebeuren. Ja, en als je het hebt over Hezbollah, die had natuurlijk gisteravond te maken met een spanning, want Israëlisch bombardement op de hoofdstad. Klopt, dat kwam hier gisteravond al als een grote schok eigenlijk. De liquidatie van een Hezbollah-leider in een zuidelijke buitenwijk van Beirut. Dus Israël raakt Beirut en Teheran kort na elkaar, als Israël hier inderdaad achter zat in Teheran. Belangrijke leiders die geliquideerd worden. En we zullen ook moeten zien hoe Hezbollah zal gaan reageren. Want dat is dus een van de belangrijkste pionnen van Iran in de regio. En grenst natuurlijk aan het noorden van Israël. En Sander, wat kan dat betekenen voor de situatie in Gaza, waar het al zo moeilijk en ingewikkeld is? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, zoals alles op dit moment de grote vraag is. De onderhandelingen over een staakt het vuren zullen hierdoor in elk geval bemoeilijkt worden. Want die liepen voor een deel via Ismail Haniyeh, juist omdat hij in Qatar zo dicht bij die onderhandelingen zat. Juist omdat hij de vrijheid had om in geval van die onderhandelingen naar bijvoorbeeld Cairo in Egypte te vliegen. Of naar Istanbul, naar Parijs. Zou hij zelfs eventueel hebben gekund voor de ondertekening van een staakt het vuren. Nou ja, dat ligt nu allemaal een stuk ingewikkelder. Ik denk wel dat die onderhandelingen door zullen gaan. Maar ja, het grote afwachten op dit moment is wat er in de regio gebeurt. Want ja, die een liquidatie van Ismail Haniyeh en de liquidatie van een hoge commandant van Hezbollah, ja, dat ligt natuurlijk uit elkaar. Het zijn twee verschillende dingen, maar alles hangt met elkaar samen op dit moment. En de reactie van Hezbollah bijvoorbeeld gisteravond was nog de verwachting dat hij wel eens beperkt zou kunnen blijven, omdat ja, dit binnen de retoriek van het Midden-Oosten dan een gepast antwoord zou kunnen zijn waar Israël het dan vervolgens weer zou bij laten. Maar nu zijn die berekeningen toch weer allemaal anders, juist omdat Iran hier zijdelings bij betrokken is, omdat die liquidatie op Haniyeh op hun grondgebied heeft plaatsgevonden. Dus wat gaat Hezbollah doen? Wat gaat Iran doen? Dat zijn de grote vragen. En dat zal weer van invloed zijn op wat er in Gaza gebeurt. Het is het lastige als dit op dit moment, alles hangt op dit moment even met elkaar samen. Ja, precies. Want deze inderdaad twee van zulke hoge leiders die dan toch worden uitgeschakeld. Is dat iets wat nog harder aankomt? Zeker weten. En een schok voor de regio gisteravond was natuurlijk al schrikken voor de inwoners van die zuidelijke buitenwijk van Beirut, maar natuurlijk ook veel breder. En vanochtend worden we wakker met het nieuws over deze liquidatie in Teheran. Dus iedereen hier zit echt wel op het puntje van zijn stoel om te kijken wat er de komende uren of misschien dagen te gebeuren staat. Ja, en voor Libanon geldt natuurlijk dat Hezbollah maar een van de bevolkingsgroepen is, zal ik maar zeggen, in het land. Dat klopt. Iedereen houdt zijn hart vast hier, want het is zeker niet zo dat alle Libanezen hierachter staan. Dat zij willen dat dit verder escaleert. En dat is natuurlijk iets wat we de afgelopen maanden, eigenlijk sinds afgelopen oktober al zien. Hè. De hoop dat dit juist zou kunnen stoppen. De wens dat een staakt het vuren in Gaza zal betekenen dat het hier aan de zuidgrens met Libanon, de noordgrens met Israël, rustiger wordt of ook stopt. Maar dat lijkt nu even verder weg dan ooit. Daisy Moore en Sander van Hoorn, allebei hartelijk dank. gaan we naar iets heel anders. De Olympische Spelen. Jan-Kees van der Kun, jij volgt de triathlon. Want de vrouwen die zijn om 8 uur gestart. Het kan, de scène is gewoon genoeg. Hoe gaat het met de Nederlandse vrouwen? Stipt om 8 uur doken ze de scène in. Althans, de meeste. Ik had het idee dat de vrouwen die in het midden van het ponton onder de Alexanderbrug stonden, het startsignaal niet hoorden. Want die vertrokken pas toen ze links en rechts zagen dat de rest al het water in was gesprongen. Oh. Heb je toch meteen al bij de start 1,5 seconde achterstand. Goed, op kleine 2 uur in totaal is dat misschien verwaarloosbaar. Flora Duffy heeft de leiding genomen uit Bermuda na 12 minuten zwemmen. Zij is ook titelverdediger, won 3 jaar geleden in Tokio al het Olympisch goud. Zij heeft het eerste rondje er bijna op zitten in de scène. Een rondje van 910 meter is dat. Dan komt er nog een rondje van 590 meter achteraan, zodat ze in totaal 1,5 kilometer gezwommen heeft. Daarna 40 kilometer fietsen door de straten van Parijs. We gaan een aantal keren over de Champs-Élysées ook. Het zijn de beelden die je kent van de Tour de France. Over die kasseien en dan nog 10 kilometer lopen. Ook hier langs de Seine. Dus het decor is Parijs. Laat dat duidelijk zijn. De organisatie heeft wat het wil. En daar komt Duffy voor de eerste keer uit het water. Gevolgd door een Française, Beaugrand. En dat vindt het publiek natuurlijk mooi. Ze zijn voor Frankrijk. Dat is hier bij alle sporten te merken. Overal waar je komt wordt er keihard gejuicht als er een Fransman of een Française vooraan is of op voorsprong komt. En dat is ook hier weer te merken. Er zitten toch wel veel mensen, vooral in het gedeelte zo langs start- en finishgebied. Verderop in de scène toch nog wel lege tribunes. Maar hier zijn ze bij de brug en zien ze dat ze voor de tweede keer het water in duiken. En dan ga ik eens even kijken of ik ook een oranje badmuts zie. Want het pak daarachter ligt wat dicht bij elkaar. In het water is het lastig te zien. Maar nu zie ik bij de eerste 10 nog geen Nederlandse voorbij komen. Badmutsen uit alle landen. Brazilië, Frankrijk, Hongarije, Groot-Brittannië. 2 Duitse vrouwen. Maar voorlopig nog geen Rachel Klamer en Maya Kingma. Die dus wat zwemmen betreft niet bij de voorste horen. En dan straks in de achtervolging moeten als het op de fiets moet gaan gebeuren. Er komt nu weer een groot pak uit het water. En daar zie ik Rachel Klamer. Dan heeft ze toch een minuut achterstand op Duffy. Dus die is al wel gevlogen. En als ze eens even kijken, dan wordt het sowieso lastig ook om dichterbij de top 10 te gaan komen. Maar wie weet, er is pas 910 meter gezwommen. Kingma heb ik niet voorbij zien komen. Maar zij kan ook elk moment voor de eerste keer uit het water komen. Dan loopt ze weer het ponton op en dan gaat ze er weer inspringen voor de tweede ronde. Die dus beduidend korter is dan de eerste. Nog een paar minuten zwemmen en dan stappen ze op de fiets. Jan-Kees van der Kun. Betogers en demonstranten worden in Nederland steeds harder aangepakt door de politie, zeggen activisten in de Volkskrant. Activisten en hun advocaten zeggen in de Volkskrant dat een fundament van de democratie onder druk staat. Zeker nu de coalitiepartijen beloven steviger in te grijpen, wordt er gevreesd voor aantasting van het demonstratierecht. Amnesty zegt dat demonstranten in Nederland al bij voorbaat worden gezien als railschoppers en niet als bezorgde burgers. Er komen steeds meer meldingen binnen van zeezoogdieren in nood, zegt de hulporganisatie SOS Dolfijn tegen nu.nl. De organisatie helpt gestrande dolfijnen, zeehonden en ook walvisachtigen. In 2010 hielp SOS Dolfijn 20 dieren. De afgelopen jaren waren dat er 200. De stijging is niet helemaal te verklaren, al denkt SOS Dolfijn wel dat meespeelt dat de organisatie bekender en toegankelijker is. Mensen weten ons steeds meer te vinden. Een sheriff in de Amerikaanse staat Illinois heeft excuses aangeboden voor de dood van een zwarte vrouw. Deze verwarde vrouw belde de politie zelf omdat ze dacht dat ze een indringer in huis had. Toen de agenten er waren, haalden ze een pan kokend water van het vuur en zei: "Ik straf je in de naam van Jezus." Waarna ze door de politie werd doodgeschoten. Ze vroeg alleen maar om hulp. "We hebben gefaald in ons werk," horen we de sheriff zeggen bij ABC 7 Chicago. "We called for help and we failed her. That's all she did. That's all she did was call for help. And I'm going to say something right now that I've never said in my career before. That we failed. We did not do our jobs." Het dodental door modderstromen gisternacht in Zuid-India is opgelopen tot 151. Dat meldt de Times of India. En het zal vermoedelijk nog verder stijgen, want reddingswerkers zoeken nog naar bijna 100 vermisten. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in Zuid-India dat er in het gebied nog nieuwe modderstromen kunnen voorkomen, want het heeft de laatste tijd heel veel geregend. En een camping in het Brabantse dorp Zeeland verbiedt alle fatbikes. Maandag waren er 3 ongelukken op de camping, waarbij de kinderen op de elektrische fietsen licht gewond raakten. Camping De Heijse Tip is er klaar mee, meldt Omroep Brabant. Een fatbike-verbod. Dat vinden de andere campinggasten en zelfs een fatbike-bestuurder een prima plan. Die fatbikes die komen hier met zo'n snelheid langs, dat is gewoon geen doen. Dus, Je bent hier met een fatbike op de camping? Jazeker, ik ben hier vanuit een bos ben ik hierheen gefietst. En nu zegt deze camping, ja, hier op het campingterrein mogen de fatbikes niet meer rijden. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed plan, maar ook met de elektrische steps. Iedereen rijdt die veel te hard overheen en dan gebeuren er ongelukken. En de stepjes moeten ze ook verbieden dus, want die gaan ook veel te hard. Dus. Maar ja, het is in ieder geval wel een stuk rustiger. NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal. Het leven is afgelopen maand toch weer duurder geworden, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie kwam uit op gemiddeld 3,7%, blijkt uit een eerste berekening. Lise Schallenberg van de economieredactie. Toch weer een stijging? Ja, en best wel, inderdaad. Het CBS berekent het elke maand. En dit is dan nog wel, je zei het al, een eerste berekening. Dus dat kan dan nog wat veranderen. Maar het lijkt dus wel echt een stuk hoger, ook dan vorige maand. Toen kwam de inflatie uit op 3,2%. En daarvoor bleef het een aantal maanden ongeveer gelijk. Hing een beetje rond onder de 3%. Dus dit is wel weer de verkeerde kant op. Waar zat het hem in? Nou, CBS kijkt voor deze eerste berekening naar een aantal grote categorieën. Later gaan ze dat dan heel specifiek ook echt per product laten zien. Maar voor nu moeten we met die grote categorieën doen. En dan zie je dat bijvoorbeeld voedsel flink stijgt. 5,4% duurder waren die producten dan een jaar geleden. Maar ook diensten, ja, dat is dan alles van de kapper tot de horeca. Dat steeg nog een beetje meer zelfs. 5,7% duurder dan een jaar eerder. Dus ook goed nieuws. Energie bijvoorbeeld, dat is niet echt duurder geworden. En die energie, dat waren dan bijvoorbeeld die gasprijzen. Dat wakkerde de vorige keer die inflatie enorm aan, toen we die inflatiegolf hadden zo'n 2 jaar geleden. Ja, want als je dat kijkt, hè, die inflatiegolf van 2 jaar geleden. Als je dat in perspectief zet, hoe verhoudt het zich tot elkaar? Nou, daar zijn we echt nog lang niet. Dus we zagen inderdaad in 2022 een enorme snelle stijging van de prijzen, tot zelfs 14,5% inflatie. En dat was toen echt ongekend. En toen heeft de Europese Centrale Bank de rente ook in recordtempo opgeschroefd, met het idee, ja, als geld duurder wordt, dan gaat die inflatie dalen. En dat heeft ook effect gehad, want je ziet dat de inflatie sindsdien ook weer echt heel erg naar beneden is gegaan. En de ECB was daar ook tevreden over. Die heeft in juni de rente weer wat verlaagd, omdat ze zeiden van, ja, het gaat de goede kant op, ook in Europa. Dus zij waren toen wel enigszins gerustgesteld. En wat betekent dit allemaal voor de rente? Ja, dat moet dus blijken. Ze zullen bij de Europese Centrale Bank ook goed naar deze cijfers kijken. Want niet alleen in Nederland loopt de inflatie op. Gisteren bleek ook in Duitsland is die inflatie weer wat gestegen. Later deze ochtend krijgen we cijfers over heel Europa. En daar koerst ook de ECB dan op voor het rentebesluit in september. Want dan gaan ze weer besluiten of ze, wat ze met de rente gaan doen. Eerder werd gespeculeerd dat ze hem dan misschien weer wat naar beneden zouden doen. Maar ja, daarvoor moeten ze wel echt het idee hebben dat die inflatie onder controle is. En hoe dat op Europees niveau zit, ja, dat horen we dus later vandaag. Lisa, dankjewel. Lisa Schallenberg. Het is dag 5 van de Olympische Spelen. En ook vandaag weer volop Nederlanders in actie. Er liggen er op dit moment bijvoorbeeld 2 in het water van de Seine. Sportcommentator Ragna Niemeyer, goedemorgen. Ja, goedemorgen Astrid. En wat denk jij? Want mensen worden toch een beetje ongerust. Gaan er nou medailles komen? Ja, je hoort ze klagen in je omgeving, begrijp ik. Mensen worden een beetje onrustig, ja. Ja, wij kregen die verhalen ook mee. En voor een deel natuurlijk wel terecht. Maar vandaag, linksom of rechtsom, zal dat op de roeibaan echt wel gaan veranderen. En dat heeft alles te maken met de regerend Olympisch kampioenen, de wereldkampioen. Oeh. Met Van Lierop, Finn, Florey, Tony Bieten. Je viel heel even weg. Olympisch kampioen en toen viel je weg. Dubbel 4, zei ik. Van Lierop, Florijn, Wieten en Metsenmakers. Ja, die zijn al Olympisch kampioenen. Die zijn echt een klasse apart. Misschien wel beter dan 3 jaar geleden in Tokio. En die gaan echt dat eerste goud wel binnenhalen. Dat deden ze overigens ook 3 jaar geleden. Toen was het niet de eerste medaille. Boogschutters hadden er toen al eentje binnengehaald. Maar het ging toen wel te goud. En de kans is groot dat dat gaat gebeuren. Bovendien komt ook de vrouwen dubbel 4 in actie. En dat is ook echt wel een boot voor een mooie medaille. Bij de triathlon zijn er problemen met de kwaliteit van het water. Maar bij het roeien, daar hadden ze te maken met wier in het water. Wat was daar aan de hand? Ja, daar hoorden we wel wat dingen over. Daar hebben ze het bij de organisatie liever niet over. Maar ja, er moet daar wel dagelijks gemaaid worden, heet dat volgens mij. Uit het water worden gehaald. En je wil niet dat dat aan je boot blijft hangen. Dat is natuurlijk slecht voor de snelheid. Daar zit niemand op te wachten. Dus er zijn wel steeds bootjes buiten het programma om daarmee bezig. Je hoort er niet veel van. Maar wel dat dat toch wel bij sommigen een issue is. Nou hadden we ooit het verhaal in Peking van de Holland Wier, een goede boot die toch later zei van ja, we hadden last van wier aan ons kieltje. Nou, daar zit ook niemand op te wachten, dus daar wordt wel naar gekeken. En laten we er maar vanuit gaan dat dat allemaal wel goed gaat komen. Dus hebben gemaaid. Leuk woord voor in het water, ja. welke Nederlanders komen er nog meer in actie? Ja, het zijn er echt te veel om op te noemen. Haben Sie eine Stunde? Maar het begint natuurlijk al met dat in de Seine zwemmen vanochtend. Hè, maar er wordt gejudo'd. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Noël van het End en Sanne van Dijken zwemmen. Marit Steenbergen vanavond 100 meter vrije slag. Dat is wel echt een highlight voor vandaag. De dressuurpaarden komen in actie. Handboogschieten, zeilen, tennen. Australië. Lena Teunissen gaat de halve finale kano-slalom doen. Spectaculaire onderdeel. Brit-Ierland gaat weer tafeltennissen. Nou ja, er wordt gebiedsvolleybald door de mannen. Het is echt te veel om op te noemen. En ik zal jou geruststellen, Astrid. Er gaat bij die roeibaan vandaag echt iets moois gebeuren. We zijn er klaar voor, we zijn onderweg. Dus wordt mooi. Ragnar Niemeyer. En hij zei het al. Er liggen er in het water van de Seine. Want de triathlon bezig, Jan-Kees van der Kun. Zijn ze inmiddels allemaal uit het water? Nou, niet allemaal, maar de meeste zitten op de fiets. En ook Maya Kingma, die zit al op de fiets. Ik had er net gemist, maar ze zit gewoon goed van voren. Ah. Hartstikke mooi zelfs, in het groepje net achter de leidster. Want Flora Duffy, de titelverdediger, die fietst in haar eentje. Maar daarachter is Kingma als vierde, vijfde uit het water gekomen. Snel gewisseld naar haar fiets. Dus ze zit daar in een groepje van vijf vrouwen. In de achtervolging op de leidster Flora Duffy. Rachel Klamer is ook het water uitgekomen. 1 minuut 25 was haar achterstand. Die zal nu naar haar fiets toe moeten gaan. Eens even kijken. Badmuts wordt in de bak gegooid. Helm gaat op en de gesp wordt vastgebonden onder haar kin. Ja, dat is ook een goede wissel. Met haar blote voeten springt ze dan dadelijk in de schoenen die al vastgeklikt zitten in de pedalen. Ze moet eerst nog eventjes een stukje met de fiets aan de wandel. Totdat ze voorbij de groene streep is bij start-finish. Dan mag er gefietst gaan worden. Dat is nu het geval. Hoppakee, daar gaat haar rechterbeen over de stang en dan op het zadel even inklikken. Dat kost enige moeite en daar is ze dan op gang gekomen. Ook zij is begonnen aan het fietsen. Maar Kingma dus goed van voren. Dicht bij de medailles vooralsnog. Maar er moet nog 40 kilometer gefietst en dan 10 kilometer gelopen worden. Ze gaan de Champs-Élysées op. Want ja, Parijs, dat is het decor van de triathlon. Blame it on the love you didn't feel. Mel VF, Queen of My Castle. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van... Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Nu 15 maanden gratis voor starters. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met ambulancemedewerker Annemiek Valent. Midden in de nacht rukt ze uit voor een ongeluk. Ze herkent de auto. Het dodelijke slachtoffer blijkt haar eigen zoon te zijn. Overleven. Vanavond bij Human om 20:30 op NPO 2. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon, want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. De hoogste Hamas-leider Ismail Haniyeh is gedood in Iran, heeft de militante beweging zelf bekendgemaakt. Volgens Hamas zit Israël achter de moord op Haniyeh. Die wordt gezien als hoofdverantwoordelijke voor de aanval op Israël op 7 oktober. De triathlon op de Olympische Spelen is vanochtend toch van start gegaan na uitstel vanwege de vervuiling van het water. Het water in de Seine in Parijs is nu schoon genoeg om in te zwemmen. De vrouwen zijn al van start gegaan en later vanochtend gaan ook de mannen beginnen aan hun triathlon. Tientallen Britse agenten zijn gewond geraakt toen een menigte een moskee bestormde in de Engelse kustplaats Southport. Eergisteren stak een tiener daar jonge kinderen neer. Drie van hen zijn overleden. Op sociale media gaat het gerucht dat de dader moslim is. De politie denkt dat de betogers bij de moskee horen bij de extreemrechtse anti-islamitische English Defence League. Op verschillende plaatsen in Griekenland woeden natuurbranden, onder meer op het eiland Evia. Vier dorpen zijn geëvacueerd. De sterke wind maakt het vuur onvoorspelbaar. Ook in buurland Bulgarije woeden natuurbranden en daar worden onder meer Franse blusvliegtuigen ingezet. En de inflatie is in juli opgelopen tot 3,7%, blijkt uit een snelle raming door het CBS. Dat betekent dat de stijging van de inflatie van de afgelopen maanden doorzet. Want in mei en juni liep de inflatie ook al op. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het is hier in Hilversum een stuk minder zonnig dan de afgelopen dagen. Ja, dat klopt. Dat is het op veel plaatsen. Hoewel in het noorden de sluierwolken dunner zijn en de zon er makkelijker doorheen schijnt. En in het zuiden zijn de wolken sowieso dikker. Er valt af en toe misschien zelfs een druppeltje motregen in Oost-Brabant of Limburg. En als ik nog wat verder naar het zuiden kijk, dan zie ik boven België wat restanten van onweersbuien. Maar daar zitten nog wel een paar felle pitten in. Dat dooft wel langzaam uit op weg naar Nederland. Maar in de loop van de ochtend kan ik een enkele bui in het zuidoosten, Limburg met name, niet helemaal uitsluiten. Nog verder naar het zuiden, in Frankrijk liggen zwaardere buien klaar. Nou, die komen voorlopig niet onze kant op, maar ook later vanmiddag is de kans op een onweersbui in het zuidoosten toch niet weg te denken. Verder naar het noorden toe meer ruimte voor de zon. Toch wat lagere temperaturen in het noorden, zo'n 23 graden maximaal, omdat er een wat noordelijkere wind waait. En in het binnenland kan het nog meer dan 25 graden worden. En de komende dagen? Nou, voor morgen staan wat meer buien op het programma, want die hele zone ten zuiden van ons land die schuift nog wat op naar het noorden. En dat betekent dat ook midden van het land met een enkele regen- of onweersbui te maken kan krijgen. Het noorden blijft waarschijnlijk wel droog. Dus tussen de wolken door ook wat zonneschijn. En in het binnenland 5, 26 graden. Langs de kust zo'n 1, 22 graden met een matige noordelijke wind. Vrijdag dan weer een dag met volop zon. 24 tot 26 graden. Zaterdag een paar buien. Zondag weer meest droog. Temperatuur in ieder geval ruim boven de 20. En soms zelfs in de buurt van de 25 graden. Marco, dankjewel. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten.

Ik vraag aan Pavlo of hem wel eens geld is aangeboden door mensen die met rust gelaten willen worden. Ja, dat is een paar keer gebeurd. Dat heb ik geweigerd natuurlijk. Eén keer stak een man gewoon rechtstreeks het geld in mijn zak. Toen heb ik de politie erbij gehaald. Maar dat zijn toch uitzonderingen, verzekert Pavlo. Volgens hem is de nieuwe wet effectief. En zou de opkomst nu verdrievoudigd zijn. Een reportage van Wessel de Jong. En terwijl in Oekraïne alles wordt gedaan dus om extra manschappen aan te trekken, staat de steun in Duitsland, de belangrijkste Europese bondgenoot van de Oekraïne, juist onder druk. Duitsland-correspondent Charlotte Waaier. Charlotte, in hoeverre is de steun aan het afnemen dan? Nou, op meerdere manieren. Er zijn net begrotingsplannen door de regering gepresenteerd voor volgend jaar. En daaruit blijkt dat Duitsland inderdaad een belangrijke steun voor Oekraïne, dat hij flink minder geld beschikbaar stelt volgend jaar voor Oekraïne. Maar ook merk je dat binnen de bevolking het draagvlak wat lijkt te kantelen. En je merkt ook dat er partijen in opkomst zijn die zich juist tegen steun aan Oekraïne uitspreken en die daar ook een punt van maken in aanloop naar de deelstaatverkiezingen die al over een maand zijn. Maar hoe speelt die steun aan Oekraïne daar dan een rol bij? Nou ja, er is een politica die in Duitsland zeer bekend is. Die is onlangs een eigen partij begonnen. Ze is afgesplitst van een zeer linkse partij en is een eigen, ja, toch wat populistische partij begonnen, die ook wel raakvlakken heeft, juist weer met de uiterst rechterkant. En die heeft deze week gezegd dat zij alleen met haar partij in de deelstaten een regering wil vormen als die regering zich ook uitspreekt tegen wapens naar Oekraïne en voor onderhandelingen met Rusland, banden aanhalen met Rusland. En dat gebeurt dus midden in die verkiezingscampagne, want die verkiezingen die zijn al heel snel. En nou ja, zij staat er best wel goed voor met haar partij, dus het doet er ook wel toe wat zij daarvan zegt. En de AfD, dat is ook een partij, dus hij is weer helemaal aan de andere kant, die zich daartegen uitspreekt. En die partijen die staan allebei vrij hoog in de peilingen. En daar moeten andere partijen dan ook weer wat mee. Want als ze daar in die deelstaat een regering willen vormen, dan kunnen ze eigenlijk, als ze niet met de AfD willen, die ze als radicaal rechts zien, dan kunnen ze eigenlijk niet om die nieuwe partij heen. Maar hoe wordt er dan op die uitspraak van Wagenknecht gereageerd? Ja, wel met verontwaardiging, want ze zeggen ja, eigenlijk presenteert zij zich nu als verlengstuk van Rusland door zich zo op te stellen. En we gaan niet de steun aan Oekraïne, een democratisch land dat Rusland is binnengevallen, gaan we niet opofferen in Sachsen of Thüringen, een van de deelstaten in Duitsland. Want ze zeggen ook ja, dus eigenlijk een symbolisch punt wat ze daar maken, want die deelstaten die gaan helemaal niet over de buitenlandpolitiek in Duitsland. Maar ja, Sarah Wagenknecht weet ook dat er in de bevolking, en zeker in Oost-Duitse deelstaten, ja, toch anders wordt gekeken naar Rusland vanwege de geschiedenis. Ze hebben een andere blik erop. Misschien iets meer vijandigheid ook tegenover het Westen. Meer begrip voor Rusland. En dat de steun voor Oekraïne daar veel meer ter discussie staat. Dat er meer mensen zijn die zeggen dat het geld misschien beter in Duitsland besteed kan worden. En ook bang zijn dat Duitsland die oorlog wordt ingetrokken. Dus daar liever verder vanaf willen blijven. Dus dat, ja, dat zou die partijen ook mogelijk kunnen helpen. Dat ze daar nu zo'n punt van maken. Ja, dat geld gaat over de nieuwe begroting van Duitsland, of gaat er al minder geld naar Oekraïne? Nou, het gaat inderdaad over volgend jaar. En het is echt een fors bedrag wat er afgaat. Want dit jaar is er nog 8 miljard beschikbaar voor Oekraïne, voor steun. En volgend jaar wordt dat 4 miljard. En het argument daarvoor is van de regering dat er ook een krediet komt vanuit Europa voor Oekraïne. En dat ze ook Russisch vermogen in Europa, waar beslag op is gelegd, dat ze de rente daarop, dat ze die ook inzetten voor Oekraïne. Dus dat er de facto misschien niet zo heel veel verandert. Maar ja, er is ook kritiek op. Ook zelfs vanuit de regeringspartijen die zeggen, misschien ziet het er niet zo uit. Of misschien wordt er niet heel veel minder geld erheen gestuurd, maar het ziet er nu wel zo uit. En dat is kwalijk, alleen al dat beeld. En de oppositie zegt het is een schande dat er gekort wordt. Want die kijken natuurlijk ook naar die andere verkiezingen in Amerika, met het oog op Trump die mogelijk opnieuw president wordt. En dan is onduidelijk of er vanuit de VS nog steun naar Oekraïne gaat. En dan opeens is Duitsland het land waar alle ogen op gericht zijn, als ja, nu één na grootste steun voor Oekraïne. Charlotte, dankjewel. Correspondent Charlotte Waaiers. Jan Kees van der Kun, de triathlon op de Olympische Spelen. De vrouwen zitten inmiddels op de fiets. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat hartstikke goed met Maya Kingma. Ze zit in een kopgroep van 10 vrouwen die een minuutje voorsprong hebben op de achtervolgers. Flora Duffy reed alleen aan kop uit Bermuda, maar heeft zich wat laten terugzakken omdat er achter haar werd samengewerkt. Dat mag bij de Olympische triathlon. Dat is normaal gesproken uit Den Bozen. voor triatleten. Maar de Olympische discipline, daar mag het wel. En dat gebeurt nu ook. Dat gebeurde eigenlijk pas nadat die groep, die eerst groter was, wat kleiner werd door een valpartij. Er wordt veel gevallen, met name achter in het veld. Het is glad op de wegen in Parijs. Het heeft geregend. Het is nu droog, maar het is nog hartstikke nat. En die wegen die zijn natuurlijk glad. Zeker die straten, de Champs-Élysées. Daar zijn die kasseitjes, die zijn spekglad. En dan zijn er bochten. Daar staan van die mannen met rode vlag om aan te geven. Doe hier voorzichtig. Maar ze doen niet voorzichtig. Ze knallen die bochten door en dan liggen ze op de grond. Kingma heeft tot nu toe de valpartijen weten te ontwijken. En zit dus hartstikke mooi in die groep van 10 vooraan. Jan Kees van der Kun. Ook in de nationale voetbalcompetitie mag alleen de aanvoerder van het elftal nog klagen bij de scheidsrechter. Na goede ervaringen bij het EK heeft de KNVB besloten dat vanaf komend seizoen in de Eredivisie, Eerste Divisie en in het amateurvoetbal alleen de aanvoerder de scheidsrechter nog mag benaderen voor uitleg over beslissingen. Andere spelers die protesteren krijgen een gele kaart. Volgens de Voetbalbond stimuleert de nieuwe regel de sportiviteit. Eén uitzondering, als de doelman de aanvoerdersband draagt, dan mag die een veldspeler aanwijzen die hem vervangt. Als hij zelf te ver van de scheidsrechter staat, anders duurt de wedstrijd wel erg lang. Ja, precies. Dat is toch wel weer logisch. Op de Olympische Spelen heeft Simone Biles de Amerikaanse turnsters naar goud geleid in de landenfinale. Dat is eigenlijk niet de vraag of, maar hoe Biles dat ging doen. Uit een perfecte uitvoering op de vloer, het laatste van de vier onderdelen, begeleid door muziek van Taylor Swift en Beyoncé, bleek dat Simone Biles nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. Het is echt fenomenaal. Biles is back. Biles in Bercy. Terug op de troon. Simone Biles, 14.666, is ruim genoeg om Amerika het goud te bezorgen. En op de tribune Amerikaanse sterren als Lady Gaga, Bill Gates, Tom Cruise en daar is hij weer, Snoop Dogg. Die gaf dus geen commentaar bij die wedstrijd. Dat is eigenlijk jammer. Nee, dat wij turnen ook wel eens horen hoe die daar. Hè, dat hadden we gisteren nog, dat hij dat bij badminton zo fantastisch deed. Maar hij wil ook wel eens gewoon even genieten, denk ik. Waarschijnlijk. Trouw buigt zich over de minderjarigen die meedoen aan de Olympische Spelen. De jongste gouden medaillewinnaar tot nu toe is 14 jaar, Koko Yoshizawa, op het onderdeel street skateboard. Een pedagoog zegt in Trouw dat er voor wedstrijden op dit niveau eigenlijk een minimum van 18 jaar zou moeten gelden. Omdat kinderen de druk niet aankunnen en bovendien gevoeliger zijn voor blessures. Columnist Thijs Zonneveld komt in de AD-podcast met een soortgelijk pleidooi. En dat doet hij naar aanleiding van een 15-jarige judoka die in haar eerste wedstrijd na 5 seconden al werd uitgeschakeld. Zonneveld noemt het gevaarlijk dat kinderen het opnemen tegen volwassenen. Volgens mij moet je dat gewoon niet doen. Nee, ja, die liep daar naartoe. En die legde er gewoon met de allersimpelste voetveeg op de rug. Legde er echt deze echt netjes. Ja, voor hetzelfde geld heeft ze helemaal geen compassie. En ramsen er dwars door die mat heen. Ja, dat vind ik dat niet oké. Okay. En profvoetballer Wout Weghorst die werkt mee aan het opzetten van een holistische school. In Twente, meldt het AD. Samen met de stichting Heel Wijs wil hij een school realiseren zonder toetsen en huiswerk met coaches in plaats van docenten en veel buitenschools leren. Ja, die coaches snap ik wel. Hè? Daar komt hij zelf ook mee in aanraking. De nadruk bij dit soort scholen ligt op de natuur, verbinden, zelfontwikkeling en zelfredzaamheid, zegt de oprichter van de stichting Heel Wijs tegen het AD. Zelf wil de spits uit Borne daar op dit moment niet over uitweiden. Laat zijn zaakwaarnemer aan de krant weten, want Weghorst heeft vakantie. upside down, be the inside of I, but we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind, I wanna swim in the ocean, wanna take my time for me. Stereophonics met Maybe Tomorrow. Het is 9:10, 9:11 bijna. En Jan Kees van der Kun bij de triathlon. Maar Kingma nog steeds in de kopgroep? Ja, nog altijd. 3 rondjes gehad en nog 4 te gaan op de fiets. En ze zitten nog bij de voorste 10 die goed samenwerken. Daarachter zit een nog veel grotere groep van zeker 20 vrouwen die wel ietsje dichterbij komt. Maar de achterstand van die groep is nog zeker 1 minuut en 20 seconden. En ze kruisen elkaar ook, hè, op zo'n parcours van slechts 7 kilometer door de straten van Parijs. Dan rij je op een gegeven moment in tegengestelde richting over die Champs-Élysées. En dan kan je even kijken naar de overkant. En als je dan ziet dat in die andere groep de samenwerking ook goed is, dan is het natuurlijk ook een teken naar de concurrentie van, ja, bij ons valt niks te halen. En zou het dus zomaar kunnen dat de winnaar van voren zit bij die voorste 10. Dat de medailles daar verdeeld gaan worden straks bij het lopen. Kingma doet het heel slim. Die verstopt zich een beetje in dat groepje. Zij moet het niet van het fiets hebben, maar laat zich wel slim meevoeren naar de voorste posten. En dus zit ze er nog altijd goed bij. Klamer zit in die groep daarachter. Voor haar wordt het dus een lastig verhaal om haar persoonlijke beste prestatie op de Olympische Spelen te overtreffen. Ze werd namelijk 3 jaar geleden al eens 4e. Dat zit er dit keer niet in, maar Kingma doet voorlopig dus wel hartstikke goede zaken. En als jij zegt Kingma moet het niet van het fietsen hebben, dan hoop ik dat ze het van het lopen moet hebben. Ja, ze noemt zelf haar beste onderdeel het zwemmen. Nou, dat bleek ook wel, want toen deed ze hartstikke goede zaken. En ze houdt van het tactische spelletje. Daar is ze ook wel verzot op. En het zou wel eens een hele tactische race kunnen gaan worden. Dat zie je vaak als het niet om de tijd gaat, maar om de medailles. Laat dat nu net het geval zijn hier bij de Olympische Spelen. Dus straks, dan 10 vrouwen, 3 medailles. Dan moet er gepokerd gaan worden om die medailles te verdelen. Natuurlijk gaat het om inhoud en om wie de versnelling heeft. Maar je moet ook op het juiste moment eens ruiken waar de concurrentie zwak is. En Kingma die houdt daarvan. Dus wie weet, wie weet. Jan Kees van der Kun. Al bij de bouw was er gedoe over de gouden koets. En dat ging destijds niet over het paneel met koloniale verleden, maar om een reclamestunt. Blijkt uit onderzoek van historicus Vincent van der Vinne naar de geschiedenis van auto- en rijtuigfabrikant Spijker, die de Gouden Koets bouwde. Daarover schrijft De Telegraaf. Historicus Vincent van der Vinne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens de officiële lezing was de Gouden Koets een geschenk van de inwoners van Amsterdam aan koningin Wilhelmina ter ere van de inhuldiging, hè, in 1898. Helemaal bij elkaar gespeeld, bij elkaar gespaard. Klopt dat dan dus niet? Nee, al twee dingen niet. Het was bedoeld voor de inhuldiging 1898, maar het is pas overgedragen in 1901 bij het huwelijk. Want toen was hij pas klaar? Hij was al lang klaar. Hij stond al 3 jaar te wachten, maar het hof dat wilde niet. Oh, waarom niet? Nou, eerst even terugkomen op het verhaal van dat het dan de arbeiders zijn geweest. Als je kijkt naar het aantal mensen in Amsterdam, nou, telde Amsterdam ongeveer 450.000 mensen op dat moment. En als je dan kijkt naar het aantal arbeiders wat dan een kwartjaar zou moeten hebben gegeven, dan praat je dus over op 1 op de 3 Amsterdammers die dan een kwartje zouden moeten doneren. 150.000? Ja, dus 1 op de 3. Maar dat is inclusief de vrouwen, de kinderen en alles. Dus dan kan het dan niet kloppen. En als je dan praat over 180.000, dan waren er iets van 115.000 huishoudens in Amsterdam. Dus dan kan het ook niet kloppen. Nee, dan kon je bij lange na niet aan het bedrag. Wat was er voor nodig? Hoeveel heeft het gekost? Het heeft ongeveer 70.000 euro gekost. Oké. Okay. Ja, dus als je gewoon kijkt van, nou oké, okay, hoeveel mensen zouden dan, hoeveel arbeiders moesten dat dan gaan betalen, dan kan het al niet eens kloppen. Maar er zijn veel meer dingen die niet kloppen, laat zeggen, in het ontstaansgeschiedenis van het rijtuig. Wat allemaal niet? Nou, bijvoorbeeld, er wordt heel vaak gezegd dat het idee is van de arbeiders in Amsterdam. Op een gegeven moment komt er een brief bij het Hof dat ze graag een rijtuig willen schenken. En dan zegt het Hof van nee, dat doen we niet, want dat is niet de bedoeling. Binnen een maand wordt vervolgens een vergadering belegd. En dan worden op die vergadering aan de oranje verenigingen worden allemaal beelden getoond van rijtuigen. Tientallen beelden. En er wordt al een compleet plan ook gepresenteerd van de gebroeders Spijker. Dat is allemaal binnen een maand, terwijl er een afwijzing is geweest. Nou, en die vergadering die wordt breed uitgemeten in de pers. En er wordt gezegd dat alle arbeiders van Amsterdam het ontzettend jammer vinden dat het Hof toch besloten heeft om geen rijtuig te nemen. En op die manier wordt gewoon een publicitair offensief gevoerd. Dat het Hof eigenlijk het rijtuig niet kan weigeren. Ah, dus die arbeiders zijn eigenlijk meer gebruikt dat ga je toch niet weigeren. Precies. Maar het was, zegt u, een idee van de firma Spijker? Ja, als je kijkt, er zijn dan in die tijd worden er verschillende verhalen opgehangen van wat de ontstaansgeschiedenis is. En als je gewoon elk van die verhalen belangsloopt, dan kan dat niet kloppen. En de enige die overblijft, waarvan ook al in de pers naar wordt verwezen, dat is dat de gebroeders Spijker hierachter hebben gezeten. Maar waarom wilden ze dat zo graag? Als reclame. Want ze waren een rijtuigfabrikant, maar ze hebben nooit iets aan het Hof kunnen leveren. Maar zij waren juist van de moderne auto's. Dus waarom wilden ze zo graag een koets? Maar die moesten nog komen. En door een rijtuig te maken, een gouden koets, konden ze als het ware eeuwige roem vergaren. Want de rijtuigen die gingen uit, de auto kwam. En als zij met een gewoon plan kwamen van, nou, we willen gewoon een normaal rijtuig geven, dat zou nooit geaccepteerd worden. En bovendien, dat had je ook niet aan de arbeiders kunnen verkopen. Nee. Dan klopt het verhaal niet. De Oranjes die wilden eigenlijk dus niet. Nee. Want die vonden het de verkeerde uitstraling hebben. Te protserig. Ja. En bovendien, het was een rijtuig zoals een gouden koets werden gebruikt door koning Lodewijk XVI in Frankrijk. Dus het was een hele oudbollige koets was het. Maar heeft Spijker het dus heel handig gespeeld als ze er niet omheen konden? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het was een offer you can't refuse, om zo maar te zeggen. Ja. Het Hof kon gewoon niet weigeren. Dus het enige wat het Hof toen kon zeggen is, oké, dat rijtuig accepteren we dan wel, maar wij bepalen wanneer. En dan werd het dus niet gebruikt bij de kroning, maar op een later tijdstip. En uiteindelijk is dat dus bij het huwelijk geweest. En vandaar dus dat het in 1901 pas is gebruikt en niet in 1898. En daarna ging het eigenlijk weer de stal in. Zo van, het werd niet meer getoond. En vervolgens werd het pas vanaf 1908 werd het standaard als rijtuig voor Prinsjesdag gebruikt. Ja, ja, Wilhelmina heeft het altijd lelijk gevonden, hè? Ja, en ook bijvoorbeeld Gebroeder Spijker, toen het rijtuig dan overhandigd werd, waren ze niet uitgenodigd. Dus wat dat betreft de reclamestunt mislukt? Nou ja, we praten nog steeds over de Gebroeder Spijker. En we praten eigenlijk maar niet nooit meer over de Gouden Koets, toch? Of, ja, zo, ja, en ook over de Gouden Koets, maar ook het verhaal van de Gebroeder Spijker. En als je bijvoorbeeld neemt, de crème calèche is toen gewoon geschonken door Emma aan haar dochter. Maar wie heeft het nog over rijtuigbouwer Hermans, die dat rijtuig heeft gemaakt? Nou, u heeft in ieder geval de firma Spijker weer even in het zonnetje gezet hiermee. Historicus ja. Vincent van der Vinden, dank u wel. NPO Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren, uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf vandaag, om 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu naar Aldi voor Paprika Mix. 1 kilo voor maar €1,89. Verse, voordelige paprika's in diverse kleuren. En allemaal lekker. Bij Travel Essence maken wij het plannen van een reis makkelijk. Daarom kunt u met onze reisadviseurs uw reis samenstellen waar en wanneer het u uitkomt. Dus ook 's avonds of in het weekend. We geven graag antwoord op al uw vragen en delen onze lokale kennis. Laat ons uw wensen vertalen naar uw perfecte droomreis. Kijk op travelessence.nl. Nu naar Aldi voor Cucina Nobile Tortellini. 250 gram voor €1,79. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon, want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Nu naar Aldi. Komkommer per stuk voor maar 35 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Echt komkommertijd dus. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Palestijnse president Abbas veroordeelt de moord op Hamas-leider Ismail Haniyeh. Hamas maakte zijn dood zelf bekend. Ook de Iraanse staatstelevisie meldt dat hij is vermoord in de hoofdstad Teheran. Haniyeh was de politiek leider van Hamas. Hij werd door Israël beschouwd als hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen van 7 oktober. Hamas noemt de aanslag op hem een verraderlijke zionistische aanval. Daarmee een verwijzing naar Israël. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Volgens de Iraanse revolutionaire garde werd ook een van Haniyeh's lijfwachten gedood. Turkije heeft de moord veroordeeld en zegt dat hij aantoont dat Israël niet uit is op vrede. En Rusland noemt het een politieke moord. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is de enige overgebleven democratisch kandidaat voor het presidentschap. Tot vannacht konden tegenkandidaten zich nog melden, maar dat is niet gebeurd. Tot en met maandag kunnen afgevaardigden van de Democratische Nationale Conventie virtueel stemmen om Harris formeel te kiezen. Als dat is gebeurd, is ze definitief de democratische kandidaat die het op 5 november opneemt tegen de Republikein Donald Trump. De inflatie is deze maand opgelopen tot 3,7%. Dat betekent dat de stijging van de inflatie van de afgelopen maanden doorzet. Het oplopen komt volgens het CBS door stijgende prijzen van voedsel, drank en tabak. De prijzen van energie liepen deze maand juist terug. Na eerder uitstel is vanochtend de triathlon op de Olympische Spelen van start gegaan. Het water in de Seine in Parijs is nu schoon genoeg om atleten in te laten zwemmen. Er zaten onder meer te veel bacteriën in het water na de vele regen afgelopen weekend. De vrouwen zijn de triathlon om 8 uur begonnen. De mannen starten straks om 11:15. Er doen ook 4 Nederlanders mee, 2 bij de mannen en 2 bij de vrouwen. Op verschillende plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Brandweermensen op het eiland Evia proberen het vuur weg te houden van bewoond gebied. Inwoners van 4 dorpen zijn geëvacueerd. De sterke wind maakt het vuur onvoorspelbaar. Natuurbranden nemen de laatste jaren flink toe door steeds hetere zomers. Sinds mei heeft Griekenland te maken met honderden branden. Ook in buurland Bulgarije woeden grote branden. Daar is blussen moeilijk omdat er nog mijnen liggen uit de Koude Oorlog. Door het vuur ontploffen die. Het weer, wolkenvelden, maar vooral in het noorden ook geregeld zon. In Limburg tot in de namiddag geregeld een bui. Het is vandaag 22 tot 27 graden. Morgen vooral in het zuiden ook buien. En het wordt morgen 20 tot 26 graden. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een grote klap voor Hamas. Vannacht is hun politieke leider Ismail Haniyeh gedood in Teheran. Hij was er op bezoek ter gelegenheid van de inauguratie van de nieuwe Iraanse president. Hoe hij werd gedood is nog onduidelijk, mogelijk met een raketaanval. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Haniyeh wist dat hij groot gevaar liep, dat hij nu in Iran is gedood. Wat zegt dat? Nou ja, het is heel bijzonder natuurlijk, want wat Israël gedaan heeft is eigenlijk een belangrijke tegenstander in het rol van de leeuw verslaan. U gaat er sowieso van uit dat het Israël is? Ja, nou, dat kan bijna niet anders. Israël is altijd heel erg voorzichtig met het bekendmaken van aanslagen die het gepleegd heeft op politieke tegenstanders. Maar in alle eerlijkheid, ik zou ook niet weten wie het anders zou moeten hebben gedaan. Ja. Dus ik denk dat de kans heel groot is dat Israël hierachter zit. En het is natuurlijk ook iets wat de huidige regering Netanyahu sterker maakt. Hè. Ik bedoel, je hebt toch een belangrijke politieke tegenstander verslaan. Een tegenstander die van naam in het hele Midden-Oosten bekend is. Ook in Israël onder de samenleving zelf. En je hebt dan toch eigenlijk één van de top drie heb je neergelegd. Ja, en dan in Iran. Ook dat, precies in het hol van de leeuw, zoals ik al zei. Dus dat maakt het zo bijzonder. Dus ja, als je eigenlijk gaat kijken naar wat de consequenties hier ook van zijn, dan moet je het eigenlijk op drie niveaus bekijken. Het eerste niveau is natuurlijk het internationale niveau of het regionale niveau, als je het zo wilt noemen. En dat is wat dit ook gaat betekenen. Wat gaat Iran doen? Te meer ook omdat gisteren ook nog eens een Hezbollah-leider, een belangrijke Hezbollah-leider, daar een aanslag op is gepleegd in Beirut, als onderdeel van een Israëlische aanval. En om het nog erger te maken, kijk, Haniyeh is vermoord op de dag van de inauguratie van de nieuwe Iraanse president. Dat maakt het natuurlijk ook allemaal nog eens buitengewoon pikant. Nou ja, we weten wat Iran in het verleden heeft gedaan in april, toen Iraanse consulaat in Damascus werd aangevallen. Toen heeft het gereageerd met een drone- en raketaanval die zijn weerga niet kende. Dus de vraag is inderdaad, wat doet Iran hiermee? Wat doet hier Hezbollah via Iran? En wat betekent dat voor het mogelijke uitbreken van een grotere oorlog in het Midden-Oosten? Dus dat is eigenlijk het internationale niveau. Dan heb je ook nog eens het niveau van de Gaza-oorlog. Want wat betekent dit zeg maar voor de onderhandelingen over een staakt het vuren? En nog meer de situatie van de gegijzelden die Hamas daar nog in Gaza heeft. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, zoals Netanyahu altijd heeft beweerd, je moet Hamas onder druk zetten. En als je ze onder druk zet, dan kun je resultaten behalen. Maar je zou je ook kunnen indenken dat hierdoor Hamas juist de hakken in het zand gaat zetten. En dat de situatie voor de gijzelaars er ook niet beter op wordt. En dan heb je eigenlijk het derde niveau. En dat is de situatie in Israël zelf, de binnenlandspolitieke situatie. En wat we de afgelopen weken natuurlijk hebben meegekregen is dat die situatie daar ook steeds instabieler wordt. Dat Netanyahu alle moeite moet doen om zijn kabinet bij elkaar te houden. Dat hij wel zeg maar voor de harde koers kiest. Daarbij ook gesteund en afhankelijk en ook gemotiveerd door die extreem rechtse partijen. En wat hij nu in ieder geval kan laten zien aan het grote publiek is van laat het aan mij over. Alleen de ijzeren hand werkt, de ijzeren vuist werkt. En je moet ze gewoon één voor één allemaal proberen om te leggen. En dat is de beste manier om naar een vrede te komen die voor ons het meest voordelig is. Maar heeft hij daar gelijk in? Want staat er niet gewoon een nieuwe Hamas-leider op? Ja, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Want wat we ook weten uit de hele geschiedenis van Hamas en de pogingen die Israël doet om Hamas-leiders om te leggen, dan is dat eigenlijk de resultaten tot nu toe buitengewoon onsuccesvol zijn geweest. Ik bedoel, de grondlegger van Hamas, de Sheikh Yassin, is omgelegd. Een eerdere militaire leider is omgelegd. Onlangs nog, in het begin van dit jaar, is ook een andere belangrijke militaire leider omgelegd. En wat we weten gewoon bij Hamas, daar staat eigenlijk altijd wel weer iemand op klaar om het ja, zeg maar het vacuüm op te vullen en de strijd voor te zetten. Ja. En dat is eigenlijk wel een beetje de rode lijn in de hele geschiedenis van dit soort aanvallen van Israël. Dit soort moorden op politieke of militaire tegenstanders. Eigenlijk heel veel succes heeft dat nooit opgeleverd. Ook niet in de tijd van de PLO, toen heeft men dat ook gedaan. En uiteindelijk staat er altijd wel weer iemand op om het vacuüm in te vullen. En dat brengt alleen maar de oplossing verder uit beeld. Helaas wel, vrees ik. Peter Malcontent, dank u wel. Docent internationale betrekkingen. Jan Kees van der Kun, de Olympische Spelen, triathlon voor vrouwen. Zitten ze nog op de fiets? Ja, de meeste nog wel. Er zijn er toch ook al een aantal afgestapt met zich laat aanzien wat fikse verwondingen. Er hebben er behoorlijk wat op de grond gelegen. Het is namelijk glad, maar Kingma is het belangrijkste. Ze zit nog wel op de fiets in een kopgroep van nog maar 9 vrouwen. Want ook de Duitse Laura Lindemann ging onderuit. Kon haar weg wel vervolgen, maar maakt geen onderdeel meer uit van die kopgroep. Waar Kingma net eens even Duffy aankeek. En die keek terug, de titelverdedigster. En ze besloten samen gas te gaan geven. Ze vonden het toch niet hard genoeg gaan. Misschien ook wel omdat die achtervolgende groep van 20 vrouwen seconde voor seconde dichterbij komt. En als je met 9 vooraan zit, dan wil je er vooral geen anderen meer bij hebben. Dus moest het even iets sneller gaan. En de vaart zit er weer in, mede dankzij Kingma. Die 3 jaar geleden 11e werd op de Olympische Spelen. Noemde dat toen de kutste weken van haar leven. Is later ook een rapport uitgekomen bij de Triathlonbond. Er was heel wat te doen over de cultuur daar. Er werd gepest en Kingma was daarvan het slachtoffer. En hoewel er een rapport is er verschenen en er ook wel mensen zijn verdwenen bij die Triathlonbond, is het nog niet opgelost. Want Kingma die verblijft niet in het atletendorp. Die heeft een Airbnb geboekt op kosten van NOC-NSF. Om daar afgezonderd van de rest zich te kunnen voorbereiden. Want dat wat ze in Tokio heeft meegemaakt wil ze vooral niet nog eens. Hoe dan ook, die voorbereiding lijkt zijn vruchten af te werpen. Want zonder de rest van de Triathlonbond om zich heen heeft ze het zo kunnen voor elkaar kunnen krijgen dat ze zich goed voelt. Dat ze nu in die kopgroep van 9 vrouwen zit. Daarachter op ruim een minuut een groep van 20 vrouwen met daarbij Rachel Klamer. Die als ze nog wat kan opschuiven misschien ook wel een mooie klassering kan boeken. Maar we gaan zo meteen kijken met nog 1,5 ronde te gaan en dan 10 kilometer lopen. Of Kingma misschien wel heel bijzondere zaken kan gaan doen. Het NOS Radio 1-journaal. Na de schokkende moord op een groep kinderen in het Engelse Southport kwam het gisteren tot hevige rellen daar. 8 agenten raakten zwaar gewond. In totaal moesten zelfs 27 agenten naar het ziekenhuis. Maandag kwamen 3 meisjes van 6, 7 en 9 om het leven toen een jongen van 17 ze aanviel met een mes. 8 andere kinderen en ook 2 volwassenen raakten zwaar gewond. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat is er gebeurd gisteravond dat het zo uit de hand liep met die rellen? Ja, dus het zijn protesten die gewelddadig zijn geworden inderdaad. Er is een politieauto in de fik gestoken. De politie heeft echt een menigte in bedwang moeten houden. En dit kwam na een waken, een herdenking voor de slachtoffers van die steekpartij op maandag inderdaad. Waar dus een jonge man op 11 kinderen met een mes aanviel. En ja, de politie zegt dat grote delen van deze groep demonstranten van een rechtse groepering waren, de English Defence League. En zij begonnen met het gooien van objecten op een moskee. Dus het protest begon eigenlijk na de herdenking om 8 uur. En het schijnt ook dat demonstranten van andere omliggende steden zijn gekomen en die daar dus verzamelden bij die moskee en gingen objecten gingen gooien op die moskee. Dat werd een hele boze menigte en de politie heeft dus geprobeerd om te voorkomen dat ze die dingen gooiden op de moskee. En toen draaide de woede naar de politie. En toen werd het rellen tussen de politie en de demonstranten. En werden er inderdaad stenen en prullenbakken op politieagenten gegooid. Er zijn inderdaad best wel wat agenten gewond geraakt en dus een politieauto die in de fik werd gesteken. Maar het ging goed mis. Maar waarom gingen ze naar die moskee? Want er is toch nog helemaal niet duidelijk wat de achtergrond van die jongen is en waarom die het gedaan heeft. Nee, klopt. En dat is inderdaad een heel interessant punt van wat er gisteren is gebeurd. Want het komt door desinformatie op het internet over wie de dader is geweest. Dus op maandag is die mesaanval geweest waarbij 11 kinderen gewond zijn geraakt. 3 kindjes zijn overleden en er nog steeds een aantal in kritieke toestand liggen. Nou, dus de stad Southport is gewoon in rouw. Dus ontzettend veel verdriet over. Maar er ging op social media ging er een hardnekkig gerucht rond met een Arabische naam als dader. En hij werd als verdachte gezien door mensen, maar dat klopte niet, want de politie heeft een verdachte opgepakt, maar kan de naam niet delen van die verdachte, want die is minderjarig. Die is nog maar 17, dus ze kunnen niet zijn naam publiceren. Dus op social media ging dat rond en werd dus een link gelegd alsof het de dader een soort islamitisch terroristisch motivatie had om die 11 kinderen neer te steken. De politie heeft steeds gezegd van niet, er is geen terroristisch motief. Maar die woede is ontstaan online en toen is er een roep geweest om bij een moskee te verzamelen. Terwijl, ja, als je kijkt naar wat de politie aan informatie geeft, dan is een moskee helemaal niet relevant in dit verhaal. Dus ja, die rellen zijn ontspoord op basis van misinformatie. En daardoor heeft Southport, wat dus een kustplaatsje is, eigenlijk normaal rustig kustplaatsje in het noorden van Engeland, waar net 3 kinderen zijn gestorven. Dus dit stadje is in rouw. En die heeft nu ook te maken met, ja, dit soort woede en rellen op basis van misinformatie. Dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach. I got lost inside my head. In my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my... I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, so oh, that's your star. I heard it's on the rise. Lost inside my head. In my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. Gold Kimono, Lust Inside My Head. Het kabinet heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Commissie voor permanente financiering voor een internationaal holocaustonderzoekscentrum. De hoofdzetel van het centrum moet in Amsterdam komen, bij het NIOT. Dat schrijft minister Eppel Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Hinke Piersma is adjunct-directeur van het NIOT, het Instituut voor Oorlogs- en Holocaust- en Genocidestudies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, minister Bruins zegt, dit is echt een belangrijke stap. Waarom is het belangrijk? Nou, het is belangrijk omdat het nog beter het onderzoek naar de Holocaust verankert in de Europese gemeenschap. Er was al de ERI vanaf 2001, die eigenlijk alle bronnen over de Holocaust in verschillende landen samenbracht. Maar daar moest je eigenlijk om de 3-4 jaar opnieuw een subsidie voor indienen om verder te kunnen. En nu wordt het een permanente financiering door 11 initiërende verschillende landen. Dus dat is echt een bekroning van het werk wat de afgelopen jaren is gedaan. Dan weten jullie zeker, dit kan gewoon doorgaan. We hoeven niet iedere keer opnieuw zo'n verzoek in te dienen. Dat geeft rust. Precies. Ja, precies. Het kan doorgaan. En het is, ja, het is ook wel een erkenning van het werk dat men het belangrijk vindt. Zoals gezegd, 11 landen hebben zich aan dit initiatief verbonden. En ze zijn unaniem van mening dat het NIOT het hoofdinstituut is. Dus waar het centrale kantoor is, zullen we maar zeggen. Ja, dus dat wil wel wat zeggen. Bent u daar trots op? Ja, daar zijn we heel erg trots op. Het is een opsteker en het wijst op dat we het vertrouwen hebben van al die lidstaten. Want waarom is het zo belangrijk om dat met al die landen samen te doen? Wat brengt dat het NIOT? Nou, het is belangrijk omdat eigenlijk archieven, dus de bronnen naar jodenvervolging, verspreid zijn over heel veel landen. En dat de ERI en straks misschien de ERIC ervoor zorgt dat je heel toegankelijk die bronnen toegankelijk worden. Dus bijvoorbeeld een Italiaans onderzoek. We weten niet dat er in Servië relevant materiaal over zijn onderwerp ligt. Dus daar waren we natuurlijk al mee bezig. Maar dat kunnen we door die permanente financiering en door het vertrouwen wat we hebben nu veel verder uitbouwen. Dus we zijn bijvoorbeeld niet alleen bezig met archieven in kaart brengen, maar we zijn ook bezig met de digitalisering van het archieven. Dus eigenlijk de netwerkfunctie, dat is heel erg belangrijk. Ja. 11 landen, welke landen zijn er onder meer heel belangrijk in? Het gaat om, ik lees dit nu op, Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Israël, Nederland, ja. Polen, Roemenië, Slowakije en Engeland. Dat zijn de landen die zich nu gecommitteerd hebben aan deze ERIC. Ja. De Holocaust, dat hangt onlosmakelijk samen met de Jodenvervolging dus. En daarmee ook met Israël. Want ook daar hebben ze natuurlijk hun instituties. Ligt dat nu nog lastig? Nou, ik denk niet dat je politiek met wetenschap moet verwarren. En ik denk dat het heel belangrijk is om juist de wetenschappelijke samenwerking op te zoeken. Daar komt nog eens een keer bij dat er natuurlijk enorm veel nabestaanden uit Nederland in Israël wonen. Dus ik denk dat het juist belangrijk is om die verbinding te zoeken in wetenschappelijk onderzoek. Ja, dus die hele Gaza-oorlog die mag hier niet een rol spelen, vindt u? Ja, klopt. Ja. Het kost veel geld uiteraard, want die landen en instituten samen dus gaan ophoesten. Het Nederlands kabinet trekt er de komende 10 jaar €300.000 per jaar voor uit. Is dat genoeg? Dan vraagt u, dan stelt u begroting technisch vragen. Ik weet niet hoe precies de financiering per land is, maar het is in ieder geval genoeg om de netwerkfunctie, het verder uitbreiden van de digitalisering, het stimuleren van onderwijs, want dat is ook niet onbelangrijk in dit hele netwerk, dat studenten dus onderzoek kunnen doen via het ERIC-netwerk. En dus dat het ook, zeg maar, bijdraagt aan educatie. Ja. In ieder geval, het verzoek is ingediend om vanwege die internationale samenwerking en de permanente financiering daarvan. Afwachten wat de Europese Commissie daarover gaat besluiten. Dat kan nog wel een paar maanden duren. Dank u wel, Hinke Piersma, adjunct-directeur van het NIOT. Reactie aan de redactie. Vanmorgen ging het over de ernstige mishandeling van een Russische queervluchteling in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vandaag wordt hij in het ziekenhuis in Groningen geopereerd. Het slachtoffer waarschuwde het COA eerder al dat de vermoedelijke dader hem met de dood had bedreigd vanwege zijn geaardheid. Dat vertelde de organisatie die de Russische vluchteling bijstaat in de uitzending. LGBT Asylum Support is dat. En luisteraar Karin reageerde op dat gesprek. Wat zijn de gevolgen voor de dader van deze misdaad wat betreft de asielprocedure? Wordt zo'n persoon onmiddellijk alles ontnomen, zoals rechten, zorg en onderdak? Wordt hij het land uitgezet? Daarover hebben we even contact met asieladvocaat Vivian Oliana. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de consequenties voor zo iemand die, als het bewezen is dat hij of zij de dader is? Nou, voor de asielprocedure heeft het COA huisregels opgesteld. Dus er kan een maatregel opgelegd worden. Incidenten met zeer grote impact die kunnen leiden tot een HTL-maatregel. Dat is een overplaatsing naar een aparte opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers. En voor de asielprocedure kan een onherroepelijke veroordeling kan leiden tot uitsluiting van bescherming als er sprake is van een daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde. Het kan, maar het hoeft dus niet. Ja, goed, daar kan je over procederen uiteraard. Ik ga er wel vanuit dat een incident met waar geweld bij wordt gebruikt, dat leidt tot een maatregel in de HTL. Ja, maar eerst moet het uiteraard, zoals ook in voor iedere Nederlander geldt, het moet wel eerst bewezen worden voordat die consequentie wordt getrokken. Dat is wat u bedoelt. Correct. Ja, dank u wel, asieladvocaat Vivian Oriana. En groot nieuws uit het Midden-Oosten vanochtend. De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in Iran. Hamas geeft Israël de schuld, maar dat land heeft het nog niet bevestigd dat het inderdaad achter de dood zit van de Hamas-leider. Luisteraar Dennis vraagt zich af of wij met onze correspondenten daar dan wel over moeten speculeren. We weten eigenlijk nog helemaal niet wat er precies is gebeurd, toch? Vroegen we nog even aan verslaggever Sander van Hoorn, die de oorlog in Gaza op dit moment voor ons volgt. Speculeren moet je inderdaad zoveel mogelijk voorkomen. Maar soms ontkom je er niet aan. Het was natuurlijk heel erg raar geweest als we de mogelijke betrokkenheid van Israël bij de aanslag op Haniyeh vanmorgen in de uitzending onbesproken hadden gelaten. Al was het maar omdat Hamas en Iran Israël ervoor verantwoordelijk houden. En de rest van de wereld er eigenlijk ook wel een beetje van uitgaat en met angst en beven de ontwikkelingen in de regio nu tegemoet ziet. Dus wat dat betreft moet je het benoemen en dan kun je uitleggen waarom het geen vreemde gedachte is als Israël hierachter zit. En dat hebben we gedaan, voor de rest met de mogelijke slagen om de arm. Ik weet dat ik later in een zin inderdaad nog heb gezegd, als inderdaad blijkt dat Israël hierachter zit. Dus voorzichtig moet je blijven, speculeren zo min mogelijk, maar soms ontkom je er niet aan. Nee, zeker niet, omdat ook al zou het niet zo zijn, dan heeft het ook nog effect dat inderdaad, wat Sander zegt, de reactie in de omgeving zo kan zijn. Ja dus speculeren niet, met grote slagen om de arm wel bespreken. Dat is eigenlijk wat Sander hier zegt. Omdat het gevolg kan hebben. Dat het gevolg kan hebben. 3 voor de dag. De Nederlandse ploeg heeft tot nu toe geen medailles gehaald op de Olympische Spelen, maar de kans is groot dat de Nederlandse roeiers daar vandaag verandering in brengen, zegt ook sportcommentator Ragnar Niemeyer. Vandaag, linksom of rechtsom, zal dat op de roeibaan echt wel gaan veranderen. En dat heeft alles te maken met de regerend Olympisch kampioen. Van Lierop, Florijn, Wiete en Metsenmakers. Ja, die zijn al Olympisch kampioen. Die zijn echt een klasse apart. Misschien wel beter dan 3 jaar geleden in Tokio. En die gaan echt dat eerste goud wel binnenhalen. Dat deden ze overigens ook 3 jaar geleden. Toen was het niet de eerste medaille. Boogschutters hadden er toen al eentje binnengehaald. Maar het ging toen wel eerste goud. En de kans is groot dat dat gaat gebeuren. Bovendien komt ook de vrouwendubbel 4 in actie. En dat is ook echt wel een boot voor een mooie medaille. En bij de triathlon zat een Nederlandse meteen vanaf het begin al vrij van voren. Namelijk Kingma, Jan-Kees van der Kun. Zijn ze inmiddels aan het hardlopen? Ja, ze zijn overgestapt van het fietsen naar het hardlopen. Het laatste onderdeel van het triathlon. En dan blijkt hoe de verhoudingen in de kopgroep liggen. De Zwitserse Den Rol, die is even flink aan de boom aan het schudden in die kopgroep. Die Met 9 vertrok met het lopen. Maar Spivey uit Amerika en Kutor uit Hongarije moesten al meteen afhaken. Toen waren het er nog 7. En ik zie nu ook dat Duffy en ook Kingma het lastig hebben. En zo wordt die groep vooraan uitgedund. Blijven er nog 5 over vooraan. En Kingma moet het laten gaan. De medailles, daarvoor gaat ze net tekort komen. Maar een mooie klassering wordt het hoe dan ook. Ze loopt nu op 5e, 6e, 7e positie. Zit er kort achter. Maar oh, die Deron die schudt flink aan de boom. Er kunnen wel Françaises mee. Beaugrand en Lombardy. En dat vinden ze hier mooi in Frankrijk. Maar voor Kingma gaat het dus net ietsje te hard. Hoe dat gaat aflopen, dat horen we in Radio Olympia. Zometeen met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Nou, zitten jullie ook vol spanning te kijken? Ja, zeker. En natuurlijk straks de mannen die ook eindelijk in actie komen. Ging gisteren niet door. Dus dat is mooi. We hebben de hele ochtend triathlon. En we hebben hele leuke gasten ook vandaag. Joanne van Lieshout komt voorbij. De judoka die gisteren haar Olympische droom in duigen zag vallen. En, maar wel ons wil komen vertellen hoe ze het allemaal heeft beleefd. Rob Jetten is er. Niet zozeer als D66-man als wel als de vriend van. De Argentijnse hoffier die aan het aanmoedigen is. En we krijgen nog een hele groep Olympische supporters. De Golden Boys noemen ze zich. Voor de mensen die tv kijken, die zien altijd die gouden jasjes. Nou, die